Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In een dunnerzaak in de binnenstad van het Zuid-Hollandse Gorkum woedt sinds gisteravond een grote brand. Twee bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hebben ingeademd. Hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala draait om hartimplantaten. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel na gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste hartimplantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat twee cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. Duizenden mensen hebben in Parijs gisteren gedemonstreerd tegen de stijgende prijzen. Linkse oppositiepartijen hadden de actie georganiseerd. De betogers eisten onder andere loonsverhogingen en het bevriezen van de prijzen van energie en van de huren. President Knot van de Nederlandse Bank maakt zich zorgen over de gevolgen van de steun voor huishoudens vanwege de hoge inflatie. Hij deelt de zorgen van het IMF dat die maatregelen de inflatie juist kunnen aanjagen. Steun voor mensen die moeite hebben om rond te komen is goed, zegt Knot. Maar het prijsplafond in Nederland geldt voor iedereen, ook voor mensen die geen steun nodig hebben. Daarnaast is onduidelijk hoe de kosten daarvoor worden gedragen. En dan het weer. Af en toe een bui, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen is het bewolkt en trekt een regengebied vanuit het zuidwesten over ons land. Met in het zuidoosten kans op onweer. Morgenavond klaart het op. Het wordt morgen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je leert ze kennen als je wat dichter bij die 40 komt. De Nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Kleine pijntjes. Je betrapt jezelf op zuchten als je gaat zitten. En een soort hè-hè-geluid. De nieuwe voorstelling van cabaretier Johan Goossens is door heel Nederland te zien. Het gaat over ouder worden, over het verlies van zijn vader, over quarantaine, maar ook over lesgeven, over porno. Johan, welkom. Dankjewel. Ja, we zitten een beetje in die overgang, hè, tussen dat weekend en de maandag. Ja, het is een soort... het is een beetje... Er komt ook zo'n half leeg gebouw binnen waar bijna niemand is. En het is een soort... alsof je midden de nacht wakker wordt in een bus naar Berlijn of zo. En dat je denkt, god, ik ben de enige die wakker is. Wat doe ik hier? Ja, nee, maar zo'n soort romantiek van dat je denkt, ah ja, iedereen slaapt. Want de maandag is een soort van begonnen. Is er iets waar je... Waar kijk je uit naar uit deze week? Waar kijk ik naar uit? Ik ga donderdag, geloof ik, een audioboek opnemen. Ik heb drie boekjes geschreven en die zijn we nu langzaam op aan het nemen in de audio. En dan moet je, dus niet per se het allerleukste in de week, maar dan moet ik dat even repeteren. Dan moet je in zo'n hokje, zo'n geluiddicht hokje, moet je dan je verhalen voor gaan lezen. En dat is dus wel leuk. Ja, is wel leuk, ja. Ja, ja. En dan, Verras je dan jezelf ook nog wel eens? Nee. Ja, nee, het is... Het is wel heel ongemakkelijk, want eerst ga je veel te snel, weet je wel. Ga je heel snel lezen en dan moet je weer langzamer. Maar dan klinkt het weer heel gedragen en dan wordt het weer zo'n plechtig sprookje bijna. Dus het is wel een kunst, maar ik vind het leuk als het af is. Dat je denkt, oh leuk, en dan staat het weer ergens. En dan... Het is nu een gesproken boek geworden. Ja, ja, voor de mensen die niet lezen. En regisseer je het dan soort van zelf? Of nee, heb ik iemand erbij me die de hele tijd tikjes maakt. Of in ieder geval de hele tijd noteert als ik een fout maak. Wat dus per pagina best wel vaak is nog. Want, en dan moet je opnieuw, of dat is ja, meer dan voor je de opnieuw, montage? Moet je, doe die zin eens overnieuw. Of je zegt zo vaak dingen fout. Of een verkeerde klinker, weet je wel. En als je moe wordt na een paar uur, dan wordt het nog erger. Maar goed, nu je zegt, heb je daar zin in? Nu denk ik, het wordt wel... Oh ja, doe. Dat moest ik eigenlijk doen deze week. Ja, ik wou nog even gaan wandelen ergens in de natuur als het kan. Maar ja, maandag is ook mijn weekend eigenlijk. Dus ja, is het een beetje jouw maandag, mijn weekend. Ja, zondagmiddag zitten we nu. Ja, heerlijk. We hoorden het net al bij Prem. Je bent van, we kunnen je kennen van alles. Van tv, van Wie is de Mol, van De Slimste Wens, van je boeken, van het Parool. Maar toch heeft de redactie besloten dat er nog een korte introductie van jou nodig is. Prima. De voorstelling die nu speelt gaat over pijntjes. En voor jouw introductie ging je even langs bij de huisarts. Ah, hallo meneer Goossens. Ja? Fijn dat u er bent. Neem plaats. Ja. Nou, dat gaat niet zo soepel, zo te zien. Ja, ik heb alleen maar op de bank gezeten. Echt met een rol Pringles op de bank gezeten, 2 jaar lang. Ik heb niets gedaan. Oh, oké. Dat helpt natuurlijk ook niet. Even kijken. U bent docent geweest op een middelbare school. Zeker. En heeft u daarvoor nog andere werkzaamheden gehad? Ja, tijdschrift rondbrengen, kranten rondbrengen. Mm-hmm. Poffertjes bakken in het land van ooit. Oké, nou, u heeft niet stilgezeten. Zeg, u was al eerder met wat klachten langs geweest bij mijn collega De Vries, toch? Ja, mevrouw De Vries is een kutwijf. Meneer Goossens, dat kunt u niet zeggen. Nee. Nee, u mag haar ook niet. Nou ja, het is niet mijn meest gezellige collega, laten we maar zeggen. Maar goed, daarvoor zijn we hier niet. Ik zie hier staan dat u jarig bent op 17 november. Nou, dat is al over een maand. En dan wordt u 40 jaar. Zo, dat is niet niks, hè? En ik zie hier staan dat u last heeft van allerlei kleine pijntjes. Dit is een goed moment om het te vertellen. Nou, dat lijkt mij ook. Waar heeft u nou precies last van? Homoseksualiteit. Volgens mij heeft u daar prima mee leren leven. Wat is uw echte probleem? Nou ja, dat ik soms merk als ik in mijn eentje ben, dan denk ik, hè? Oh, oké. Okay. Bijvoorbeeld intens kan genieten van vloerverwarming. Dat had ik vroeger ook niet. Oh, daar zou ik ook van schrikken. Ik heb in de pandemie ook nog voor 30 man opgetreden. 2 keer op een avond. Weet u, meneer Goossens, u bent hartstikke lekker bezig met uw voorstellingen en de boeken die u heeft geschreven. En dat ouder worden, dat is dan een beetje te zien. Ja, ik heb een buik gekregen, ja. Nou, ik wilde het niet zeggen. Oh. Maar wat nou, als u eens even met iemand gaat praten en dan niet gelijk voor een hele zaal met publiek, maar gewoon een persoonlijk intiem gesprek. Als ik met mijn tietje shake. Dat gaat hierbij niet helpen. Dat heeft niemand zin in. Ik ken nog wel iemand en daar kunt u altijd terecht. Dag en nacht. Ja, daar zit je dan een maand voor je 40ste. Het is dit voor een raar psychedelisch stukje. Ik zit alleen maar te denken, waar hebben jullie dit allemaal vandaan? Al die dingen. Nou, er is iemand enorm hard zitten werken. Volgens mij hoor ik mezelf nou dubbel. Ben ik dat? Even wachten, ik zet mezelf iets zachter. Ja. Zo. Nee, wat was de vraag? Sorry, Myrthe. Ik had nog geen vraag gesteld. Oké. Ik ben er. Zonder dat je jezelf te behoort. Wat zijn dit voor kleine pijntjes en kreuntjes? Dat is eigenlijk... Kijk, een cabaretprogramma moet je altijd... 2 jaar van tevoren wordt een cabaretprogramma altijd geboekt. Dus je moet altijd 2 jaar van tevoren moet je een titel hebben. En dan weet je eigenlijk nog niet zo goed waar je het over gaat hebben. Dus dan moet je altijd iets vaags hebben wat ook een beetje pakkend is. Dus dan kwam ik op kleine pijntjes. Want ik dacht wel van, ja, zeker in de coronatijd dacht ik... ik dacht ineens... Ik voelde me altijd jonger dan ik was. En nu dacht ik ineens, oh ja, ik ben 39 en ik voel me ook echt 39. En dat corona was nodig om dat even te realiseren. Daarvoor had ik het niet. Daarvoor dacht ik altijd, dat is echt soms heel gênant. Dacht ik altijd dat ik 24 was of zo. En dan zat ik weet nog wel, bij de comedy train zat ik na zo'n comedyavond met de horeca wat te drinken. En dan zit je hem allemaal met meisjes en jongens van 23 en zo. En dan zei ik op een gegeven moment, maar we zijn toch allemaal ongeveer even oud? En toen keken ze allemaal naar van, nou, dat... Nee, Johan, dat is echt niet... Nee, meneer Johan. Dus als laatste, begin van dit jaar, de Albert Heijn, dat ik een flesje wijn ging halen. En dat zo'n meisje naar me toe kwam bij de zelfscankassa. Dat zo'n meisje zei, meneer, mag ik even uw ID-kaart zien voor uw leeftijd? Dat ik zo mijn mondkapje naar beneden deed. En zei ze, oh, jezus, sorry. Toen dacht ik, oké, nou ja, goed. Laat maar. Ja, dus ik ben natuurlijk niet oud, maar ik ben ook toch wel definitief niet meer jong. Dus dat fascineerde mij wel. Van, er is zo'n dat je nu toch bij de 40's, je denkt wel van, nou ja, een beetje dramatisch gezegd, wat wil ik nog doen, weet je wel? En bij sommigen denk je ook, ja, god, ik wou altijd bijvoorbeeld Spaans of Portugees leren. Dan denk ik, ja, god, is dat nog de moeite, weet je wel? Moet ik nog helemaal die taal leren? En dan, of bijvoorbeeld, emigreren lijkt me ook altijd leuk. Maar nu denk ik toch ook van, god, ja, dan moet je wel een huis zoeken. Doen? En dan moet je nieuwe vrienden maken. En dan denk ik, ja, poef. Ik ben toch moe bij het idee. Ja. Dus die titel die staat er dan op een gegeven moment? Ja. En waar begint het dan het maken van die voorstelling? Eigenlijk heb ik gewoon van alles... Ik schrijf al dingen gewoon op die ik meemaak. En soms zijn dat grapjes. Omdat ik bijvoorbeeld... Ik heb ook veel gemantelzorgd van mijn vader die dus ziek was. En dan schrijf je gewoon... Soms kom je in grappige situaties. Dan schrijf je dingen gewoon op. En dan probeer je een programma wat te maken later. Ja. Want dat stuk over de mantelzorg, dat hoort bij ouder worden natuurlijk. Ja. Het is daarmee verbonden. Je woonde in die periode ook bij je ouders thuis? Nou, praktisch, ja. Het is wel, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja, het was ook, je mocht ook s'avonds niet weg, hè, want er was een avondklok en zo. Dus je zat dan de hele dag, zat je daar en dan was die avondklok. En dan moest je de hele nacht daar ook. Nou, ik moest helemaal niks, maar ik heb dat met veel liefde gedaan. Maar het was natuurlijk ook ongelooflijk intens en... Wat gebeurt er dan met je als je daar dan opeens weer... Zit bij je ouders. Ja, dat is natuurlijk ook... Het is heel ook verschrikkelijk, want je zit gewoon op elkaars lip 24 uur per dag. Dat je denkt, jeetje, je bent gewoon weer een gezin en een gedoe. En Dus het was heel intensief. Maar ook, ik had ook niet willen missen, eerlijk gezegd. Het was ook heel, ja, dat je gewoon je vader helpt met, weet ik veel, zijn sokken aandoen. Of al dat soort basale dingen die dan ineens heel, heel moeilijk worden of heel belangrijk worden. Ja, ik vond het ook heel, heel intens, ja. En ook verdrietig om te zien dat iemand steeds slechter wordt. Ja, hoewel ik... Maar dat, zo kom je dus wat ik zeg. Hoe, ik maak dan altijd een aantekening in mijn telefoon. Op een gegeven moment, dat hele mandzorg, iemand gaat achteruit. Het wordt, natuurlijk zitten hele moeilijke momenten bij, pijnlijke momenten. Maar ook, het wordt zo ingewikkeld op een gegeven moment. Iemand kan steeds minder. En dan zit je met poedertjes en pilletjes en wekkertjes. En dan moet op een gegeven moment altijd iets in of er moet iets uit. En als je te laat bent, dan is het paniek. Dus ik, dat zeg ik ook in mijn programma. Dus op een gegeven moment zie je iemand, het is verworden tot een hele ingewikkelde Tamagotchi. En het klinkt als een hele harde grap, maar dat luchtte mij toen wel op toen ik ermee bezig was. Ik denk, ja, het is ook het is een hele ingewikkelde Tamagotchi. Ja. Want je schuwt dat ook niet, die verdrietige momenten in de voorstelling. Maar toch weet je inderdaad een soort lichtheid te vinden, waardoor er dus een humor ontstaat in die hele ook verdrietige momenten. Ja, dankjewel, ja. Je hebt muziek ook meegenomen. Ja. Leuk. Ik dacht meteen aan dat nummer briefje hierbij. Het is niet het lichtste nummer, maar vind ik wel mooi. Ja hoor, wil je die laten horen? Ja, vind je dat goed? Ja, is goed. Moeten we er nog iets over vertellen? Nou, kijk, ja, mijn vader had kanker. Maar die had, kijk, op een gegeven moment had hij ook gewoon... Want sommige mensen denken dat het lied gaat over dementie. Maar god, als je op een gegeven moment heel veel behandelingen hebt gehad... en allemaal en weet je, en bestraling en chemo, dat soort dingen... op een gegeven moment kun je het lichamelijk niet meer. En de laatste weken was het geestelijk eigenlijk ook een beetje op. Dus dit gaat eigenlijk over dat je... iemand probeert te helpen die het lichamelijk en geestelijk eigenlijk niet meer kan. Daar gaat het eigenlijk over. Nu maak ik het zwaarder dan het liedje zelf is, maar goed. Ik zie dan zo voor me dat jij in dat huis rondloopt... en dat je dus eigenlijk een beetje overvallen wordt door wat er gebeurt. En dan pak je even die telefoon en dan wordt het een grap. Ja, dit was gewoon... Ik zocht eigenlijk niet sentimentele manier om een liedje te schrijven... over die laatste fase eigenlijk. En ik, ja. Dat werd briefje. Briefje op de koelkast, papa je ontbijt staat links op het blad. Briefje op de koffie, druk maar op de knop, deze knop bij de pijl. Briefje op de dienblad, papa eerst je yoghurt, dan de pillen. Haal je pillen, mama komt zo. Briefje op tafel en op de thee, briefje op de deur van de wc. Briefje pas op, briefje denk eraan. Briefje op de kraan, briefje op de kraan. Briefje op de douche. Pap niet douchen, niet zelf gaan douchen. Briefje op de kamerdeur. Pap heb je je stok, niet lopen zonder stok. Uitroepteken. Briefje op de tv. Rode knop is aan, 113 is klassiek. En 14 schaatsen, mama komt zo. Iedereen komt zo. Briefje op de kast en op de ruit. Briefje op de lamp, zo gaat hij uit. Briefje in het rood en in het groen. Briefje niet meer doen, papa niet meer doen. Briefje op de pillen naast het bed. Wit is voor slapen, blauw tegen pijn. Briefje op de slaapkamerdeur. Pap, waar ga je heen? Het is nacht. Iedereen slaapt, mama slaapt. Briefje bij de trap, op het kinderhek. Pap niet naar beneden, niet zelf naar beneden. 5 uitroeptekens. Briefje naast het bed. Pap blijft liggen, mama komt zo. Schema naast het bed. Maandag Johan, dinsdag Lars. Woensdag thuiszorg, donderdag Johan, vrijdag Lars, zaterdag thuiszorg, zaterdagnacht Johan, zondag Lars, zondagnacht Johan, maandag Johan plus Lars, dinsdag Johan plus Lars, dinsdagnacht. En daar stopt hij dan? Ja, dat is het eind. Ja. Nou mag je zelf invullen, maar... Ja, dat is de dood natuurlijk. Ja, het einde. Dus daar ben ik, heb ik het ook heel kort over in mijn voorstelling. Maar dat wil ik niet allemaal verklappen. Maar dat vond ik eigenlijk mooi of licht of niet. Ja. Maar goed, daar wil ik niet alles over vertellen. Maar ik vond het wel mooi om mee te maken, gek genoeg, hoe gek dat ook klinkt. Ja. Je hoort die namen volgen elkaar steeds sneller op. Die zorg wordt steeds intensiever. Ja. Je bent steeds dichter bij elkaar om je vader heen. Ja, ja. Zeker. Ja, het was, ja, op een gegeven moment hadden ze iets van, nou, nu kan mama het niet in de eentje. Want dan, ja, dat is gewoon, je bent heel de tijd bang dat iemand valt, weet je wel. En dan zit je in Amsterdam, dan kun je eigenlijk heel weinig doen. Mijn ouders wonen in Brabant. En dus op een gegeven moment gewoon een rooster gemaakt, ja. De nachten verdeeld en de dagen verdeeld op een gegeven moment. Ja, zo ging dat. En gelukkig was, moet ik eerlijk zeggen, dat het was midden in een lockdown, dus alle theaters waren dicht. Dus je hoefde niet te spelen. Je mocht niet eens spelen. Nee, daar was ik heel blij mee eigenlijk. Want ik zat ook al, had ook al een tijdje kanker. Dus ik zat al te denken van ja, misschien als het. Ja, het gaat op een gegeven moment natuurlijk wordt het slechter. En als je dan midden in een tournee zit, ja, dat is toch moeilijk om te denken wanneer ga je dingen afzeggen of wanneer. Ja. Dus dat was een geluk bij een ongeluk, ja. En daardoor heb je het misschien nog intensiever ja, bezig gemaakt. Ja, ja, denk het wel. Ja, ik had alle tijd. Ja. En dan wordt het een soort ingewikkelde Tamagotchi, noem jij het zelf. Ja, ja, zeker. En je zegt, ik zocht een manier om er niet sentimenteel iets over te schrijven. Nou, ik denk dat mensen het wel herkennen, die mantelzorg. Dat je allemaal van die briefjes hebt en dat je dingen en van, oh, dit, let hierop en dat niet meer doen. En kijk, iemand gaat achteruit, dus iedere dag kom je erachter, oh, dit kan nu ook niet meer. Of dit lukt hem nu niet meer. Of dit kunnen we nu niet meer leren. Ja, hele gekke dingen. Dit gaat bij mijn vader, was het echt maar een kwestie van 2 of 3 weken hoor. Maar dat hij het echt heel slecht ging. Maar ja, dat iedere dag kon hij minder. Dus dan iedere dag zit je met een nieuwe situatie. En hang je echt briefjes op. En dan hadden we de trap gebarricadeerd. Want mijn vader had het gek. Die was de hele dag heel suf. En dan 's nachts had hij een enorme opleving. Dus dan ging hij spoken door het huis. Maar hij kon eigenlijk helemaal zelf de trap niet meer af. Maar goed. Of hij kon ook niet meer. Ja, dan ging hij met die traplift helemaal naar beneden. Maar als je die niet helemaal doorduwt tot het einde, dan gaat hij piepen en dan wordt iedereen het hele huis wakker naar dat soort dingen. Tot het einde aan toe, dat stel ik ook in mijn voorstelling, dat vond ik ook wel mooi, had hij op een gegeven moment al zo'n nachtzuster. Die sliep dan in de woonkamer en hij lag al een week op bed in de woonkamer. En hij kon eigenlijk al niet meer lopen. En toen werd die zuster 's nachts wakker. Toen dacht ze, het was hij verdwenen. Toen ging ze hem zoeken, stond hij in de keuken brood te smeren. En dan is het 4 uur 's nachts of zo. Ja, toen sprak zij de onvergetelijke woorden. Maar meneer Goossens, u kunt helemaal niet meer lopen. Dus dat u terug gaat naar uw bed. Ja, dus er waren ook wel mooie en lichte dingen. Maar het was, ja. En ontstaan er dan ook nog, nou niet in die laatste weken, maar misschien in die periode daarvoor, gesprekken met je vader? Ik zou zeggen, de tijden daarvoor wel, ja zeker ja. Ja, over zijn leven en over hoe die dingen beleefd heeft en zo. Dat is ook een van de dingen in mijn voorstelling van. Hij was een fysiotherapeut en was volgens mij een hele goede fysiotherapeut. Hij wou zijn werk altijd heel goed doen. Maar hij zei, weet je, en hij was altijd als kind ook. Hij zag alles aan mensen, weet je. En zat je op het terrasje en zei, oh, die vrouw heeft een hersenvloeding gehad. En die. En dan zag hij allemaal dat aan soort de houding, of ja, wat zag hoe ze mensen liepen, ja. Oh. Dat soort dingen. Of ik weet nog dat mijn broertje een keer gevallen was met voetbal. En dan gingen ze naar het ziekenhuis met een röntgenfoto gemaakt. En die arts zei van, nou, er is helemaal niks aan de hand. Kijk, je kunt het hier zien op de röntgenfoto. Er is niks gebroken. Waarop mijn vader zei. En hier dan? Ach, verdomd. Ja, nee, dat moet in het gips. Ja. Dus mijn vader was gewoon heel goed in zijn vak. En daar, ja, dat. En aan het einde vertelde hij wel, hij moest ook mensen kraken. Dus dan moest je iemand zijn nek soms kraken. En dat kan mensen heel veel verlichting geven. Maar als je een halve centimeter fout zit, dan kan het ook bekneld of zo. Nou, dat kan verschrikkelijk fout aflopen. Dus hij zei. Dat zei hij later pas, dat hij daar soms wel even naar de wc moest vlak voor zo'n behandeling. Dat hij gewoon zelf daar zenuwachtig voor was. Nou, dat vond ik wel mooi, ja. En dat komt niet ter sprake eerder op de een nee, of andere manier. Nee, zo, ja. Dus zeker, nee, ik heb zeker wel mooie gesprekken met hem gehad. En maar aan het einde ook hoor, maar niet, ja, niet met veel woorden, laat ik het zo zeggen. Ja. Meer het samen zijn? Of? Ja, bijvoorbeeld, ja, op een gegeven moment, ja, gewoon iemand voor iemand zijn, ja, ja. En al is het 's nachts met een gebarricadeerde deur, ja. En een huis vol briefjes. Ja, dat soort dingen. En de trap barricaderen, hadden we een bord voor gezet. En dan hoorden we 's nachts dat bord weer rammelen. En dan dacht ik, oh god, hij is weer wakker. Nou, niet oh god, maar ja, oké, okay, nou, aan de slag. En dan vind je dus ergens toch de humor om daar ook weer mee om te blijven gaan. Ja, maar mijn vader had er ook al humor in. Hè? Want ik zei dan van, bijvoorbeeld, zei ik, pap, god, zal ik het even uit de kelder halen? Want jij komt de kelder niet in. En dan zei hij van, ik kan prima de kelder in, ik kom alleen niet meer uit. Dus dat soort dingen. Of dan kwamen wij het ziekenhuis. Het was ook verschrikkelijk in die coronatijd. Alles ging alleen maar over corona, weet je wel. Dan kwam je in zo'n triagetent en soms was het gewoon lachwekkend. Dan kwam ik daar met mijn vader. Die zat in een rolstoel. Ik zeg tegen die man, we hebben een afspraak bij oncologie. Zegt die man, heeft u klachten? Nou, weet je zo, dat je echt. Nee, maar hoesten, benauwdheid? Nee, dan geef ik u briefje mee dat u klachten vrij bent. Nou, zegt mijn vader, dat gaat snel. Dus ja. Absurdistische situaties. Ja. Maar volgens mij is het altijd hoe je humor... Humor is altijd om jezelf op te luchten op bepaalde momenten. Ja. Kun je overige grappen over maken? Vind ik wel, ja, zeker. Het is wel zo als... Ja, je probeert wel eens ergens over... En als iedereen doodstil wordt, dan is het, dan probeer je het nog een paar keer. Soms is hij dan te grof of zo. Ja, wat had ik ook weer? Nee. Oh nee, goed, deed ik niet. Maar bijvoorbeeld... Is het een soort van zelfcensuur nee, wat hier gebeurt? Nee, maar ik had zo'n grap, die vind ik dat zelf heel leuk. Maar zei van mijn vader, die doe ik soms wel, soms niet. En die valt heel soms. Maar hij zei van mijn vader, wel geen euthanasie. Dus dan ben je een beetje bang voor het einde van hoe het af gaat lopen. Of iemand veel pijn heeft en zo. Maar hij wou per se geen euthanasie. Dus ik zeg, nou, dus op een gegeven moment stop je met aandringen. Maar goed, vind ik zelf een hele leuke grap. Wordt eigenlijk nooit om gelachen, maar ik vind het zelf altijd wel, ja. En wat gebeurt er dan als hij niet valt? Nou sorry. Ja, dan zeg ik dat ik het zelf een hele leuke grap vind. En dan lachen mensen alsnog. Ja. Of het algemeen, ja. Sorry, klinkt een beetje arrogant, maar zo gaat het wel. Ja. En hoe ontwikkelt dat nou? Zie je dat ook dat verandert in je carrière? Hoe je dan met zo'n soort momenten omgaat en dat ja, natuurlijker wordt? Dat denk ik wel, ja. En ook dus de onderwerpen die je aangrijpt. Ik weet niet of ik dit 10 jaar geleden zo zou kunnen doen. En durven misschien. Ja, ja, ik heb altijd wel hele persoonlijke programma's gemaakt, hoor. Maar kijk, mantelzorg en de dood is niet het eerste waar je aan denkt bij het maken van een cabaretprogramma. Dat is niet meteen je onderwerp. Maar ja, ik doe het toch altijd wel. Maak toch altijd dingen. En mensen, ja, volgens mij kun je er mensen ook echt mee raken. Omdat ze het herkennen. En ja, als je dan licht iets lichts in weet te vinden. En iets met humor, ja. En dat is dus ook wat je terughoort, dat mensen het juist herkennen. Zeker, en, ja, zeker, dat je dus kan lachen en geëmotioneerd kan zijn in een soort achtbaan van kleine pijntjes. Nou, maar ook zo van dat je dingen, als ik nu aan mijn vader denk, ik denk ook niet zo vaak meer aan die laatste maanden, eerlijk gezegd. Als ik aan hem denk, zie ik hem ook niet in dat bed liggen. Ik denk eigenlijk gewoon aan toen hij 40 was of zo, weet je wel. Dat we dan even op vakantie waren in Noorwegen, dat we dan... voor het eerst een high-aid camera bij ons hadden. En dat maar niemand wist hoe dat ding werkte. En dat die maar. We hebben nog allemaal videobandjes van. Dat je alleen maar wolkpartij naar wolkpartij ziet. Naar wolkpartij. En dan hoor je de stem van mijn vader. Godver, ik zie niks. Godver, ik zie niks. En dan zie je ineens zo'n gezinnetje langs flits. Die heel druk staat te zwaaien. Ah, nu zie ik iets. Ja, dat soort dingen. Ja. Maar hoe kwam je dit dan weer tegen? Nee, dat is een gedachte. Nee, dus dat zijn de gedachten die dan als hij weg is. Dat komt dan weer waar terug, je over nadenkt. Ja. Ja. Herinneringen die je dan weer krijgt. Ja, omdat je dus in de... Kijk, het gekke is, na zo'n mantelzorgtijd is de dood ook een opluchting ergens. Ook voor mijn vader, want die vond het ook helemaal niet meer leuk aan het eind. En ook voor mijn moeder en ook voor iedereen, want het was heel zwaar. En pas later denk je, oh, hij is echt weg, weet je wel. De dood is gewoon ongelooflijk definitief. Iemand komt ook niet even terug of is niet... En dan, ja, dus heb je dat soort fases dat je dan ineens realiseert. Dan, oh, het is echt wel, hij is echt weg, ja, ja. En dan kom je dus, nou, dan heb je dit soort herinneringen, ja. Ja, gewoon uit je jeugd, ja. Maar dat zijn eigenlijk veel vrolijke herinneringen, dus dat, ja. Toch weer even wat lichter maken, heel goed, ja. Johan. Ja, nee, dat, ik wil niet, het is, kom op, het is al laat genoeg, zeg. Ja, ja, we hebben het dus heel lang over je vader, maar het gaat zeker ook over je moeder. Mm-hmm. Ja, leuk, kun je die laten horen? Dat vind ik echt een heel mooi liedje. Ja, dat wil je al de hele tijd eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Liever voor moeder? Ja. Ja, dat is gewoon zo'n titel. Ik heb er geen goede titel voor, maar het is wel een mooi liedje. Van alle mensen op de wereld, van iedereen op aard, is er maar één die mij gedragen heeft en die mij heeft gebaard. Dat is mijn eigen moeder die me voedde al die jaar. Waarom doe ik niet wat leuker tegen haar? Waarom ben ik niet wat liever voor mijn moeder? Ze heeft me toch zeker niks misdaan. Waarom ben ik niet wat liever voor mijn moeder? Ze heeft toch vaak voor me klaargestaan. Ik neem me heus wel voor om mild te zijn. Ik ben ontroerd als ik haar ophaal van de trein. Op de perron zie ik een vrouwtje broos en goed. Tot ze dichtbij komt en haar mond open doet. En of ze nou iets zegt over mijn nieuwe jas. Of over iemand waar ze naast zat in de tweede klas. Het weer, de zomertijd valt allemaal verkeerd. Bij hallo ben ik soms al geïrriteerd. Ik heb kaartjes voor ballet, waar ze zo van houdt. We gaan met de tram, want buiten is het koud. 9 haltes naast je moeder is best een hele tijd. Als ze praat over het coronatestbeleid. En over een vriendin en haar nieuwe gyropas. En over alles wat ze langs ziet komen door het glas. In het theater help ik haar geduldig naar haar plek. Veel plezier zeg ik met vlekken in mijn nek. Waarom ben ik niet wat liever voor mijn moeder? Waarom ben ik nou zo snel geïrriteerd? Waarom ben ik niet wat liever voor mijn moeder? Ze heeft toch ontzettend veel geleerd. Het ballet gaat beginnen, mama kijkt naar het toneel. Er verschijnt een balzaal en even is ze stil. En even voelt alles goed, we zijn een moeder en haar kind. Tot ze bij het applaus gaat vertellen wat ze vindt. Wat mooi was en wat haar minder heeft gedaan. Terwijl we wachten op de jassen hoor ik het allemaal aan. Even doorlopen mama, anders missen we de tram. Ik schrik haast van mijn eigen stem. We gaan naar mijn huis, ik heb boodschappen gedaan. Haar lievelingspaté snijd ik chagrijnig aan. Ik heb zelfs een hele lamschotel bereid. Die ik voor haar neus op tafel smijt. Ze kijkt naar mijn boeken en mijn nieuwe tv. Ja leuk hè, zeg ik op een toon van bemoei je er niet mee. Ik geef haar een cadeau, ze zegt dankjewel mijn kind. Ik zeg hier is de bon voor als je het niks vindt. Dan ben ik niet wat liever voor mijn moeder. Ze heeft me toch ontzettend veel geleerd. Waarom ben ik niet wat liever voor mijn moeder? Ze doet in feite niets verkeerd. Na het eten breng ik haar naar het station. We nemen afscheid op het perron. Ze zegt dankjewel voor de leuke tijd. En als ze wegloopt, heb ik spijt. Want ik zie weer een oud vrouwtje bij een trein. Ik denk, waarom kan ik niet wat liever voor haar zijn? In de verte loopt een broze oude vrouw. Van wie ik eigenlijk heel veel hou. Johan Goossens, een liedje uit zijn nieuwe voorstelling Kleine Pijntjes. Cabaretier, schrijver, wat mag ik zeggen? Nou, als je het hebt over herkenbaar, Johan. Wel, hè? Ja, toch? Ja. Wie jij als dochter? Ja. Oh, ja, okay. Ja, wel echt. Ja, nee, dat hoor ik heel vaak bij dit liedje. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik het idee had om er een liedje over te schrijven, dacht ik, oh, als dat lukt, dan ik denk dat wel dat heel veel mensen het zullen herkennen, ja. Dat je dan later denkt, hè, was dat nou nodig? Ja, omdat... Moest dat nou zo snibbig? Ja. Zeker omdat moeders hebben dat misschien nog eerder dan vaders. Ze kunnen je ook op de kast krijgen met twee zinnen. Dat je denkt, mam, hou je... Nou, weet je zo. En dat je dan later denkt, ach, het is ook gewoon maar... Een oud vrouwtje, doe even niet zo ontzettend niet zo heftig. Ja, ja. Zo kun je, aan de andere kant kun je ook denken, het gaat ook... Tegenover moeders kun je misschien ook nog vaker schuldig voelen dan tegenover vaders. Van ja, ik weet niet dat je moet helpen of dat je lief tegen ze moet zijn of zo. Dus aan de ene kant gaat het over een moeder die je tot waanzin drijft. Aan de andere kant probeer je haar wel echt te verwennen. Probeer je haar heel goed voor haar te zijn. En baal je dan dat het niet lukt. Ja, en wat ik er ook in hoor is toch ook dat die moeder maar steeds maar weer lief blijft doen. Dus als jij, of zeg maar degene over wie het gaat, een beetje kortaf... een beetje met gestrekt been erin gaat, dat je die dan niet per se zo hard terugkrijgt. Nou, maar dat is een technisch dingetje. Kijk, als ik in het liedje had geschreven wat mijn moeder dan allemaal letterlijk zegt. Oh ja? Ja, kan die ook pittig reageren? Het is, jawel, zeker wel. Nee, maar dus... Kijk, daar gaat het over. Je moet zo'n liedje niet schrijven dat je denkt, wat een na-mens is dat? Dat is natuurlijk niet de boodschap van het liedje. Je denkt alleen, je gaat je ondanks jezelf erger je kapot aan iemand. En ondanks je hele opzet voor die dag. En we gaan er balletten, we gaan er dit en dat. En we gaan gezellig eten. Ja, we gaan dit en dat. En precies. En ja, maar ja. En dan komt een held realiteitje in. Ja. Ik had het aan Hans Dorsten. Toen ik het af had, was ik zo trots op. Had ik Hans Dorsten gebeld en voorgelezen. Zei hij, ja, je hebt een liedje geschreven over redeloze ergernis. En ja, dat is een heel mooi gegeven. Dat je. Ja, je kan allemaal clichés plakken op een. Dagje met je moeder of moeder en zoon relatie of wat dan ook. Maar dit is ook wat er gebeurt, ja. En dat is het leuke als je dat in een liedje kan vangen. En wanneer ontdek je dan dat eigenlijk het liedje is? Of wat? Ja, het begint met zo'n liedje, waarom ben ik niet wat liever voor mijn moeder? Dat denk ik op een gegeven moment gewoon echt. Denk ik, joh, en dan loop je terug naar huis en dan denk je... Ja, en dan denk ik wel, hier moet ik een liedje over schrijven, ja. En want ik denk dan, ik heb niet alleen bij mezelf, ik zie het ook bij andere familieleden, dan bij hun moeder, dat je denkt, oh ja, dit is wel een patroon, geloof ik. En dan probeer er een liedje van te maken, ja. Ik heb best wel lang aan dit liedje gewerkt, echt 3 weken of zo. Want ik dacht van, hè, is het nou zo moeilijk? Maar het is gewoon, komt best wel nauw dat je denkt van, wanneer haak je af als luisteraar? En wanneer denk je, is het nog liefdevol? Maar het mag ook al een beetje schuren. En dus dat hoor je ook in de reacties. Dat ze soms denken, oeh, het is ook een beetje taboe natuurlijk. Ja, wat is het taboe stukje? Dat het een beetje gemeen is? Of? Nou, dat je... Dat mag je niet zeggen, nee, zo mag je niet dat denken. Je moeder, nee, dat soort familierelaties moeten allemaal helemaal oké zijn en happy en Disney. Maar goed, dan heb je in cabaretten, is dat juist leuk om dat op te zoeken. Meer TV van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Hier in de studio Johan Goos. En zij schreef het boek Wie heeft er wel boeken bij zich? Jongens, ik wil nu toch echt beginnen. En zijn nieuwe boek Met mensen werken. Ja. 10 korte verhalen over omgaan met collega's. Ik ben dus dezelfde Johan Goos als net van het programma Kleine Pijntjes. Hè? Ja? Ja, nee, want... Oh ja, dat vergat ik even. Ik zeg het er even bij. Voor als je maar later inschakelt, zeg ik nog even. Oh, precies. Ja. Hoe je heet. Oh, ja. Nee, maar ik dacht ineens van... Nu gaan we het over de schrijver hebben, toch? Dat is een kopje. Mijn boekjes. Nee, cabaretier staat er hier. Oké, wel. Oké, goed zo. Wat wil je liever? Maar nee, ik vind het allemaal goed. Het boek vind ik ook leuk, hoor. Super, ja. Maar als je, wat voel je dan meer? Schrijver of cabaretier? Ja, ik denk dat ik een betere schrijver ben, denk ik. Ja? Dat denk ik wel, ja, ja. En schrijf je ook net zoveel als je speelt? Ja, als ik tijd heb. Maar nu ben ik dus veel aan het spelen, dus heb ik geen tijd om te schrijven. Maar nee, maar goed, ja, aan de andere kant. Ik zit nu misschien het schrijven op de hemel, omdat ik nu aan het spelen ben. En wij spelen, kijk, met schrijven... Gaat dat dan toch zo in je hoofd? Wat je dan niet hebt, ja, wil je dan eigenlijk? Ja, trek en ook, je kijk, toch naartoe? Optredens, die gaan natuurlijk... het zijn hele leuke avonden, maar iedere aan het eind van de avond denk je altijd... Oh, dit had ik beter kunnen doen, die grap had ik beter kunnen doen, dat liedje had ik in. En bij schrijven is het mooie als je het dus helemaal af hebt. Ja, soms schrijf je gewoon een hele mooie zin of een hele mooie linia. En die is dan gewoon, ja, heel groot gezegd voor de eeuwigheid, weet je wel? Die staat daar gewoon en die is over de vijf jaar nog steeds... Die kan niet meer mislukken ook. Nee, nee. En bij cabaret is de lol dat je iedere avond opnieuw moet... Maar ook de uitdaging, want ja, ja, als je gisteravond fantastisch ging, dat weet je niet. En het publiek merkt het verschil misschien niet zo, maar ik, ja, als je het gisteravond had, je misschien fantastisch. En dan vanavond doe je enorm je best en is het een 7,5 of 6 of 7. En je kan het niet plannen. Het moet dus in een moment zijn, in een zaal, in je eigen gemoedstoestand. Ja. Ja. Dus perfectionisme is het slechtste wat je kan hebben. Als je ben je daarmee behept? Ja, denk het wel, ja. En met schrijven heb ik dat een beetje los moeten laten, hoor. Toen ik vroeger echt wel ging schrijven, ging een verhaal zo beginnen. En dan kon ik uren aan de eerste zin werken en zo. Dat moet je niet doen. Want dan kom je nooit ergens. Moet je een beetje afleren? Ja. Ja. Want je kan altijd wel overal wel iets van vinden. Kijk, als je er langer ergens aan werkt, dan gaat het ook een beetje dood. Dus je kan het verbeteren, verbeteren, verbeteren, verbeteren. En op een gegeven moment is het dood. En is die gedachte kwijt die je had bij... Of dan wordt het alleen maar vorm of wordt het alleen maar perfectie. Maar perfectie is dus geen perfectie, dat wil ik zeggen. Oh, ik dacht dat je wou zeggen, perfectie is het sowieso is als boek. Ik het geschreven heb. Nou, ik ben wel eerlijk gezegd heel trots op dit boek, moet ik zeggen. Net als waar dat liedje komt dat net. Door, dat je er trots op bent? Met mensen werken, het gaat dus over alle baantjes die ik heb gehad. Dus alle, maar ook alle aanvaringen, alle... Ja, alles wat je kan overkomen op de werkvloer. Dus gewoon van bijbaantje in een Mexicaans restaurant. Met een echtpaar, wat er gerund werd door een echtpaar... die allebei nog nooit in Mexico waren geweest. Sorry, ik boer eventjes, maar ik zit hier aan een cola. Maar die altijd ruzie hadden, gierende ruzie. Echt schreeuwende ruzie in het restaurant. Ze hadden gekozen van open keuken. Weet je, dat is ook zo. Dus dan zat je in het restaurant, hoorde je van... Guantanamera, godsamme Eddie, Guantanamera. Nou, dat soort dingen. Maar ook gewoon, kijk, moeite met mensen die voor jou werken. Dat je iemand moet ontslaan. Of mensen, de tijd dat ik een manager... Dat ik geen manager had, weet het, geen impresario. Toen ik net begon met cabaret. Dus ik had niemand die... mijn mailtjes kon beantwoorden. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar ik kreeg allemaal mailtjes. Ik had net een festival gewonnen. Ik kreeg allemaal mailtjes van studentenverenigingen van... hey, Pik, kom je optreden, gratis bier. Dan is het ongeveer 2006 waar we het over hebben. Zoiets, ja, ja, zeker, ja. En dus ik kwam heel veel op me af, had ik net... per week kreeg een mailtje of vier. En dat vond ik heel veel, vond ik heftig. En dacht, ja, wat moet ik nou? Dan moest ik... Sorry, ik zit nog steeds te boeren. Maar dan kwam dus, kreeg ik dus, moest ik een mailtje terugsturen. Ja, en dan moest ik dus... een prijs voor jezelf vraagt. Iedereen zegt, joh, je hebt net het festival gewonnen, nu moet je, ja, dan moet je geld vragen. En dacht, ja, god. Maar als ZZP'er, het is gewoon heel ongemakkelijk voor jezelf. En dan om te onderhandelen over jezelf, dat kan eigenlijk niet. Dus had ik Rob Vinken verzonnen. En dat was mijn impresario dan, want ik had geen impresario. Dus ging ik alle mailtjes beantwoorden namens Rob Vinken. En dan was het gewoon geachte heer mevrouw. Weet je. Nou, dat was sowieso al een trap in de noten natuurlijk van zo'n studentenvereniging. Yo, die zei, gast, hey, Pik. Ja, precies. Ja, dat. En lekkere wijven. Nou goed. En dan had ik standaard zin van wegens overweldigende drukte beheert ondergetekende momenteel de agenda en boekingen van Johan Goossens. U heeft geïnformeerd naar een optreden van Johan. De u genoemde datum is nog beschikbaar, was altijd. En de standaard vraagprijs is .. En dan een bedrag wat ik echt zelf nooit zou durven vragen in ieder geval. En vriendelijk groet Rob Vinken. Dus dat was, ja, dat heb ik echt wel een tijd. Ik heb heel veel, dat werkt als een trein. Ik heb meteen net het teruggemaild. Die studentenvereniging bleek ook ineens te kunnen voevoyeren en met twee woorden te kunnen spreken. En het mooiste was, ik kwam op zijn studentenvereniging aan. En dan werd ik ook veel netter behandeld. Want eerst moest ik altijd in de regen wachten tot iemand met een sleutel aan kwam zetten. Dan zat ik daar met mijn gitaar. En nu, ja, sinds ik dus met Rob ging werken, dus toen Rob dus voor mij mijn zaken ging behartigen, wat ik dus zelf deed. Maar goed, maar ja, toen kwam ik daar aan en dan kwam ik er aan en zei ik, stond het hele bestuur klaar, weet je wel? En zeg, jullie hebben met Rob contact gehad. Ja. Komt Rob ook nog? Weet je, zo, een beetje met angst in de ogen. En waar Rob werd ook steeds brutaler. Hij zei, nou, misschien kom ik donderdag ook wel mee. Weet je, dus nou ja, dat werkt als een trein. Dus ik heb heel fijn met Rob samengewerkt. Ook en vooral ook de standaard zinnetjes om dingetjes af te wimpelen en zo. Ja. Hij had wel echt een eigen taal, Rob. Met een hele formeel taalgebruik. Dat was ook omdat ik, als ik zelf ging mailen als mezelf, dan dacht ik, ja, ik ben cabaretier, nu moet ik ook iets lolligs terugmailen. Dus dan kostte best veel tijd dan. Ach, zat ik daar uren te zweten met allemaal smileys en grapjes en flauwe dingen. En dan had ik, en dan een prijs. En nou ja, dus Rob was gewoon heel formeel. En op een gegeven moment was het wel zo dat ze zo formeel was die. En zij was zo snoeihard in onderhandelen dat het gewoon 10 mailtjes heen en weer werden, soms over één prijs. En dan kwam er een studentenvereniging, ja, die zei. Ja, die zei, Rob, kunnen we anders niet even bellen? Oh shit, want Rob was wel heel slecht aan de telefoon. Ja, dan dacht ik nog, ga ik een voicemail maken? Of nou goed. En op een gegeven moment had ik bedacht, Rob zit in het buitenland voor een congres. Nou ja, goed, dat was in 2006, was het nog echt een reden om niet bereikbaar, niet te kunnen zoomen of zo. Maar goed. En dat heb ik een tijdje volgehouden tot op een gegeven moment iemand zei, Rob, kunnen. Nou, toen heb ik, uiteindelijk heeft Rob 1 keer het telefoonnummer van mij doorgegeven aan een van die besturen. En daar hebben we ook mee gebeld, heb ik dan mee gebeld. En we. Maar. En dat gesprek heeft 3 minuten geduurd. Ja, de 3 minuten is de prijs dusdanig gekelderd. Dat ik aan het eind van dat gesprek dacht, ja, je kan niet eens met de trein voor naar Leiden nemen. Dus toen heeft Rob gelukkig nog vanuit Dubai laten weten dat het hele optreden helaas om agendatechnische redenen niet door kon gaan. Ja, ik ben Rob nog steeds heel dankbaar. Het is geweldig hoe dit dan ontstaat en groeit. En dan dat je ook een beetje bijna een soort van verstrikt raakt hierin. Want hij kon ook niet meer weg. Nee, ik had hem echt nodig. En ik zou het iedereen toch wel aanraden. Hoor. Als je ZZP'er bent of beginnend, wat dan ook. Want je moet ineens, ja, wat ik zeg, het is gênant om voor jezelf geld te vragen. Toch moet het wel. En je moet ook, je moet een soort iemand tussen zitten eigenlijk. Joh, je hebt contact gehad met Rob. Ja, ja kan nog wel stevig uit de hoek komen. Ja. Hè? Ja. En dan had ik al zo'n beeld bij. Zo'n beetje een hetero man van middelbare leeftijd. En een kapwoning met zo'n volledig betegelde achtertuin. Met een bak voor het groen en het grijs. Het is niet een enorm poëtisch figuur. Maar Rob Vinken, vond ik ook een mooi onpersoonlijke naam. Rob Vinken, weet je. Het is net nog geen maffia. Maar het is ook niet heel vriendelijk of zo. Rob Vinken. Het straalt weinig warmte vanuit. Dus dat vond ik fijn, ja. Maar is het dus echt geboren op het moment dat je zo'n mailtje zat te tikken en dat je dacht, oh, zit ik nou, wat moet ik nou? Ja, het is eigenlijk, ik kreeg een mailtje van een soort Rob Vinken. Oh. Zo'n hele formele, en daar werd ik zo door geïntimideerd. Ik dacht, ik kan hier niet tegenop. Ik moet hier gewoon iemand tegenover stellen. En zo, dat was de geboorte van Rob. En je hebt altijd, sinds je ook afscheid hebt moeten nemen van Rob, nieuwe Rob Vinkens in je leven gehad. Ja, altijd impresario's en zo, zeker. Dus die staat ook nog in het boek, een leuke rommelig impresario die de opvolger werd van Rob. Maar ook bijvoorbeeld het verhaal over dat ik toen ik in Ghana werkte en een klasje kinderen les gaf en basisschoolkinderen. En over de tijd dat ik op een Franse camping werkte. Ja. Dat heet Talkie Walkie, dat verhaal. Maar dat is omdat in Frankrijk zijn ze altijd zo eigenwijs dat ze allemaal woorden die uit het Engels komen, die willen ze altijd veranderen. Want anders vinden ze het niet eigen genoeg. Dus Walkie Talkie, dat veranderen ze in Talkie Walkie. Want dan is het nog een beetje anders dan de rest van de wereld. Jij wou dat ik een stukje voorlas, of niet? Nou ja, als je daar zin in hebt. Je zit zo druk te bladeren. Ja, zal ik het stukje voorlezen? Kijken of dat lukt. Hoor. Ik maak altijd heel veel fouten, maar goed. Dit gaat dus over de Franse camping, ja? Het luisterboek. Ja, want nu zit er dus niemand fouten live uit te halen. Ik schrijf mee. Ja, ga je tellen? Even kijken. Mijn werk was bij de receptie, waar ik 6 dagen per week 8 uur per dag doorbracht met Marie-France. Een lieve, doodnerveuze vrouw van ergens in de 60. Zij rende de hele dag tussen de receptie en het aangrenzende kruidenierswinkeltje heen en weer, alsof ze in een toneelstuk van Molière zat. Johan, il y a quelqu'un à l'épicerie? Siste ze als ze een klant ontwaarde tussen de paar planken met pasta en koffiefilters. Als ik niet meteen aanstalten maakte, trok zij zelf een sprintje en ging bij de kassa staan wachten. Ondertussen kleine beleefde lachjes uitboerend van de spanning. Tegen klanten praten ze altijd met een kleuterjufferige dictie. Alsof ze een versje moest opzeggen voor een klas koters. Compleet met mimiek en grote intervallen in hoog en laag. Bonjour, un croissant pour madame, voilà. Voor het kleinste probleem wist Marie-France een enorme opera op te tuigen. Als een moeder uit de recreatiezaal kwam melden dat de batterijen in de afstandsbediening leeg waren, sloeg ze een hand voor haar mond. Oh la la, c'est un grand problème. Hierna kwamen de uitroepen. Hoe had het in vredesnaam kunnen gebeuren? Hoe konden die dingen in godsnaam leeg zijn? Wist de vrouw het wel zeker? Had ze wel goed gekeken? Ze begon onverstaanbaar te ratelen tegen zichzelf, tegen de computer, tegen mij. Het eindigde altijd mee dat ze de walkie-talkie pakte om de baas te roepen, die even later bezweet de receptie binnenkwam rennen. Ook hij hoorde het probleem aan met een uitdrukking van ontzetting. Om vervolgens binnensmonds dezelfde vragen te formuleren. Hoe had dit kunnen gebeuren? Wist dit wel zeker? Waarom moest dit noodlot ons juist nu treffen? Zo moest er altijd een paar minuten verbijstering worden doorstaan voor eindelijk de vraag op tafel kwam. Wat kunnen we eraan doen? Het draaide er altijd op uit dat de baas het op moest lossen. Hij sprong in zijn jeep en reed naar de stad. 5 kwartier later kwam hij terug met 2 penlights. 2, ja, want meer waren nu immers niet nodig. En zo ging dat op de Franse camping. Het korte termijn denken van de Fransen. Ja, het zit er nog aardig in, hoor, dat Frans. Ja, nou ja, ik had dus ook... Op een gegeven moment sprak ik wel echt goed Frans, moet ik zeggen. En had ik dus ook... Ik kwam net van mijn 6 VWO af, dus dat is in mijn gap hier, zal ik maar zeggen. En ja, dan kun je dus... Voor hun ben je dan een soort talenwonder, want je kan Frans en Engels en een beetje Duits en Nederlands. Nou, dat... Ze vonden me echt hoog opgeleid daar. Maar ik had op een gegeven moment heb ik het afgeleerd om Nederlands te spreken. Omdat op een gegeven moment Nederlanders staan een beetje bekend als zeurkousen. Die klagen overal over. Weet je, en zeker als ze dan weten dat jij Nederlands spreekt, dan is de barrière de drempel is zo laag. Dus je bent toch niet Nederlander? Mijn theepot lekt of mijn keukenkastje klemt. Of kom even hier, mijn brandbus. Nou, had ik helemaal geen zin in. Dus wat ik op een gegeven moment deed, dan zag ik een Nederlandse auto aanrijden. Op vrijdag of zaterdag waren de meeste arrivés. En dan zag ik een Nederlands kenteken. En dan kwamen ze die receptie binnen. En dan zei ik, bonjour. Bienvenue au camping de Kralages. Je peux vous aider quelque chose. En dan, parlez-vous anglais. En dan ging het, of course, ging het Engels verder. En dan, dan had ik de Nederlands van me afgewimpeld. Ja. Dus je hebt de Nederlanders wel leren kennen ook daar. Ja, wel. Een soort dwarsdoorsnede van Nederland. En de Fransen ook, want die Fransen zijn ook krankzinnig. Die hebben dus altijd, als er dus iets speelt, moet het eerst, wat ik net in de voorlees, alles moet ontploffen. Iedereen moet eerst woedend worden. En dat je denkt, wat is er aan de hand? En op een gegeven moment is er dan ineens een oplossing. Nou, doe dan maar. Of zo. Heel gek. En niemand durft eerst iets te beslissen. Dus altijd moest de hoogste baas moest alles beslissen. Dus de kleinste dingen moest je dus aan de allerhoogste baas vragen, die inderdaad voor 2 penlights naar de stad reed. Ja. Maar lukte dat dan jou ook? Of paste dat eigenlijk helemaal niet bij jouw Nederlandse Ik leer dat wel een beetje, maar ik weet nog wel dat ze gevreemd opkeken van sommige dingen. Want ik probeer dan ook dingen te verbeteren of zo. Hey, neem er 4 mee anders. Mocht het ja, dat keer soort gebeuren. Dingen. Dan zei ik tegen, bijvoorbeeld zei ik van een van de dingen, ik werkte dus in een receptie en de helft van de bezoekers had ik op een gegeven moment door, die in de receptie kwamen vragen, god, wat voor weer is het morgen? Want het was in Bretagne en dan regent het om de dag. En dan zijn ze benieuwd, god, zijn er morgen nou? En we hadden ook de ramp. We hadden voor 1 camping hadden we maar 1 wasmachine en 2 drogers. Dus er stonden 400 plaatsen, 400 mensen. En die drogers die waren ook niet van ons, die waren van een extern bedrijf. Dus als het 2 dagen regende, waren al die muntjes op. Dus toen moest iemand van het bedrijf gebeld worden, maar die duurde dan een week. En dan moest ik tegen die mensen zeggen aan de receptie van, nee mevrouw, de muntjes zijn op, ze kunnen niet drogen. Oh, maar wanneer heeft u nieuwe muntjes? Nee, volgende week woensdag. Nou, dat soort dingen. En dat zei mijn collega, die zei dat gewoon zonder blik of blozen tegen mensen. Nee, dan volgende week woensdag. Maar dan zijn we hier helemaal niet meer. Ja, nee, ja. Maar goed, dus dat zat ik wel een beetje achteraan. Ze konden kun dat nou niet. En ik zei dus van, ja, iedereen kwam dus vragen welk weer is het. Dus had ik op een gegeven moment voor de deur van de receptie een demain en een zonnetje of een wolkje. En dan, dat scheelde dus de helft van de mensen die dan binnen die kwamen. Die zagen dat die deur, die bleven dan, die ging dan weer. Dat is heerlijk van receptionist. Die kwamen dan niet je receptie in. Heerlijk, maar goed. Dat is het doel. Dat is het doel, tuurlijk. Maar mijn collega Marie-France, die zag me dat doen. Zeg maar, wat ben je nou aan het doen? Zeg, ja, maar dan kunnen mensen dat zien. En dan, maar dan moet je dat iedere dag bijhouden. Dat is veel te veel werk, zei ze. Nou goed, dat soort dingen. Dan keek ze soms wel vreemd op van mijn efficiëntie gebeuren. Maar je kreeg dus wel een beetje de ruimte om dat te doen. Ja, ze noemde me... Ja, goed. Ze noemde monsieur le directeur. Ik weet niet of dat... ik denk dat ook spottend was, hoor. Dat zeiden ook de schoonmakers, maar... Het was die schoonmaak, dat was ook een verhaal. Ik kreeg als receptionist kreeg dus overal gezeik. Ik kreeg alle gezeik van de hele camping. Dus ja, de wc's zijn niet schoon, de wc's zijn niet schoon. En dan moest ik dus tegen de schoonmaker, wat mijn huisgenoot was in die tijd, moest zeggen, ja, de wc's zijn niet schoon. En dan ontplofte ze. Ja, jullie denken dat jullie alles zijn bij de receptie. Pas de laatste dag, voordat ik wegging naar Nederland, zei ze, ja, die wc's die maakten eigenlijk wel echt nooit schoon. We hebben er 1 keer een hoge drukspuit opgezet, maar verder, de poep zat aan de muur. Ik dacht, nou, ja, dat had ik wel door, ja. En daar moest je dan dus iets mee. Ja, dus moet je als receptionist dat je overal tussenin. Het was een totale chaos. Dus ja, het was ook heel leuk. Wel grappig om daar dan zo weer over terug te denken nu je bijna 40 wordt. Ja, dus dit zijn eigenlijk allemaal... Sta je weer opeens in de camping in Frankrijk met de poep tot aan de muur. Ja, nou dat vind ik leuk aan dit boek. Het is heel afwisselend. Van allemaal gekke baantjes tot de daklozen. In de coronatijd heb ik bij de vrijwilligerswerk gedaan met de daklozen in Amsterdam. Waar ze een gymhal voor hadden vrijgemaakt. Want iedereen moest binnen blijven. Maar die mensen die hebben geen binnen. Dus die moesten allemaal op stretchers in zo'n hal. Heb ik een aantal maanden vrijwilligerswerk gedaan. Het was zeer indrukwekkend en ook wel... Hoe kwam je daartoe? Je dacht, ik ga gewoon wat doen. Ik kan niet spelen. Ja, daarom. Ik had al corona gehad. Dus ik dacht, nou, huppakee. Dan ga ik handen uit de mouw steken. Dus dan moest je om 7 uur moest je daar dan zijn. En dat is ook, had je zo'n vrouw, Dini, en die vertelde, zijn er nieuwe mensen? Ja, ik ben nieuw. Ik zeg, nou, ik zal het even uitleggen. Er zijn twee hallen, hal 1 en hal 2. En hal 1 is gisteren een vechtpartij geweest. Let een beetje op, hal 2 is een duif naar binnen gevlogen. Als iemand weet te vangen, heel graag. En let alsjeblieft een beetje op de handen reinigen. Die wordt nog steeds te vaak gedronken. En wees gerust, zijn allemaal hele lieve mensen die soms iets genomen hebben, waardoor ze even vergeten dat ze zo lief zijn. Nou, en dan begonnen we aan onze dienst. Moest je ontbijt uitdelen, koffie uitdelen en zo. En dat is heel bijzonder, want in het begin ben je alleen maar geschokt. Jeetje, al die gestrande levens. Maar na een tijdje ken je iedereen. En dan en zij kenden ook op een gegeven moment iedereen. Dus het was een soort hangout waar we gewoon waren. Ja. Maar geschokt, dan krijg je een soort medelijden. Of ja, tuurlijk. Ja, vind ik wel. Nou, ja, ik denk wel gewoon, hoe zou ik het vinden om hier dan te zitten? Weet je wel, als je leven zo... Ik denk dat is van natuurlijk van niemand het idee van tevoren. Later, wat ik helemaal schokkend vond, was gewoon... Ik stond ook eens bij de garderobe. En dan kwamen mensen allemaal dingen inchecken. Bijvoorbeeld een laptop. Iedereen had wel iets van waarde, of een fotocamera. Maar mensen kwamen ook gereedschap brengen. Want dat wist ik niet. Maar best wel veel daklozen hebben gewoon een baan. Ze hadden schilders, stucadoors, metselaars, fietsenmakers, een aantal. En die kwamen bij ons slapen. En die gingen overdag gewoon naar hun werk. En we hadden zelfs 's avonds in de garderobe een paar van die tassen altijd van Uber Eats en thuis bezorgd. Waar mensen werkten. Ja, die sliepen dan bij ons. En dan gingen ze volgende dag... Ja, eten bezorgen bij de mensen thuis. Ja. Nou, dat vind ik verdrietig. Ja. En dan dacht je... Ja, dan is het eigenlijk nog lelijker allemaal dan je denkt. Ja. Kijk, het is heel makkelijk om te denken... Ja, daklozen zijn allemaal drugsverslaafd en hebben het aan zichzelf te danken. Maar er zaten echt snoeihard werkende mensen. En natuurlijk ook heel veel arbeidsmigranten. Polen, Roemenen, Bulgaren. Die gewoon door corona... Ja, van de een op dag... niet alleen hun baan verloren, maar daardoor ook hun woning... omdat ze dus woonden bij hun werk. En dus gewoon op straat gezet werden... omdat door de lockdowns en zo dat het allemaal niet meer nodig was. En ineens zag je dan, oh ja, dit is ook Nederland. Ja, dus dat is een van de verhalen in het boek. Ik kan niet zeggen dat het heel grappig is... maar ik hoor wel vaak dat mensen dat ook heel, dat mensen het een mooi verhaal vinden. Maar die het is nuchterheid vooral heel... van die vrouw ook vooral, denk ik, van Dini. Ja, en het was ook wel... Kijk, het is ook... Het grappige is ook dat mensen gewoon... alles wendt. Hè? Dus in het begin is iedereen heel dankbaar. Van, oh, wat fijn. Want ze zijn helemaal niet gewend. Dan heb je weer je eigen plek, weet je wel. Bij dakloze opvang normaal moet je iedere avond weer je best doen om een plek te vinden. Nu hadden ze gewoon een eigen bed, wat ze iedere avond waar ze weer heen konden. En een eigen stuk afgetapte vloer. Maar dat was door corona dus. Omdat ze, dus omdat bracht je ze niet die mensen met ook rust. Ja, en, zeker. Dat was het mooie. Dus er waren ook best een aantal mensen die gewoon door die rust... Want als je dakloos bent, dan heb je dus... heel veel stress, waar moet ik slapen, hoe krijg ik geld, waar is mijn eten... dat soort dingen, waar zijn mijn spullen. Dat mensen helemaal niet meer na kunnen denken over... wat ben ik nou eigenlijk voor leven aan het lijden. En dus door die opvang kwamen ze een soort rust en een soort ritme... waardoor ze ook ineens dachten van, god, wat doe ik? En een aantal zijn bijvoorbeeld terug gaan naar Polen of terug gaan naar Roemenië... omdat ze dachten, ja, wat doe ik er eigenlijk? Ik ga terug naar mijn familie. Dus een aantal mensen hebben hun leven weer een beetje op orde gekregen. Flink wat. Een aantal mensen, maar ook soms hele treurig verhaal dat iemand dan... Ja, bijna zijn leven op orde had. Ze had bijna een huis, weet je wel, helemaal blij. Maar toen bleek hij nog een schuld te hebben... omdat hij ooit een nacht op Centraal Station had geslapen in Amsterdam... dat de politie hem had gepakt en een boete had gekregen. En nou, de boete, je weet hoe het gaat in Nederland, voor je het weet... is het 100 euro, is 2.500 euro. En dus toen mocht hij toch geen huis hebben. Dus dat soort, ja, krankzinnige dingen... Maar zo dichtbij, daar gingen dus wel echt de gesprekken over. Je hebt al die levens toch voor een deel nou, leren mijn kennen. Taak was het eigenlijk als vrijwilliger om dat niet allemaal te vragen. Want kijk, het is weet ook je, een beetje ramptoerisme. Daarom, dus zij zeiden ook tegen mij, houd een beetje licht, weet je. En, doe eens een beetje hoe was je dag? Lekker weertje, dat soort dingen. Ja. Want in het begin had ik wel eens dat ik ergens op aanstuurde. Maar toen zei bijvoorbeeld die vrouw van de organisatie: Jon, er zijn hier echt 70 vrijwilligers. Als die allemaal aan iedereen gaan vragen: wat is jouw verhaal? Waarom ben je dakloos geworden? Ja, nou, dat hebben die mensen ook geen rust. Dus dat snapte ik ook wel goed. Maar er was wel dus een soort natuur om te gaan kijken: hoe zit het leven nou? Wat is er gebeurd met jou? Ja, daar ben je wel benieuwd. Nou ja, maar soms zie je mensen ook schrikken als je dat direct vraagt. Wat ik ook snap. Omdat je, ja, denk niet. Ja, op zijn best vergeet je even je situatie. Maar trots ben je er natuurlijk niet op dat je dakloos bent. Ik denk dat niemand dat is. Dus om mensen de hele tijd mee te confronteren. Dat was niet, in ieder geval niet mijn taak als vrijwilliger. Maar dat tekent jou natuurlijk. Het is natuurlijk wel een beetje hoe je bent, dat directe. Nou, ja, ik was er ook wel nieuwsgierig naar. Maar ja. En voor sommige mensen kreeg je ook geen hoogte, hoor. Sommige mensen hadden gewoon, ja, kijk. Sommige mensen hadden bijvoorbeeld een soort idee in hun hoofd van: ik wil zo'n soort baan en niet een andere baan. Dus dan zeiden ze ook soms nee tegen bepaald werk. Van, nou goed, ik weet niet. Er is natuurlijk wel een reden waarom mensen in zo'n situatie zitten. Hoewel ik, nou goed, nu ben ik een beetje aan het ratelen. Maar ik geloof wel dat iedereen in die situatie kan komen. Dat denk ik altijd wel. Ja, toch? Blijf ja, je dat, ik had ooit een cabaretier die zei uit Sanne van op Zeeland was dat, die zei. En dan kijkt hij naar een dakloos. Ik heb altijd het idee dat ik twee beslissingen afzit van een enorm topleven. Maar ook twee beslissingen afzit van dit. Ja, het kan heel snel gaan, hoor. Je relatie gaat uit. Je verliest je baan. Ja, je huis is 2 maanden later. En het kan echt, ja. Ja, ik heb veel mensen gesproken die dat meegemaakt hebben. Zo door de jaren interview heen. Ja, jij mag het vragen allemaal natuurlijk. Ja. Ja, maar en toch betrap ik mezelf op dat ik het toch niet altijd durf of zo. Door te vragen? Ja. Ja. Ja. Omdat je ziet dat het pijn doet. Ja, dat, zeker, ja. Ja. Soms is er geweld of is er. Ja, ja. Ik had zo'n jongen van de eerste ochtend dat ik dus ontbijt. En er was zo'n jongen, zo'n Afrikaanse jongen, die zat op de rand van zijn bed. Een beetje zo, nog in een enorme winterjas. En toen zei ik: God, dus waar kom je vandaan? En weet je, anders hij begon helemaal om druk te praten van daar en daar. Ik wou eigenlijk studeren. En toen dacht ik: oh God. Hij is zichzelf aan het verdedigen, weet je wel. Gewoon simpel door te vragen. Nou, dat is ook niet heel gewoken van mij om te vragen: waar kom je vandaan? Maar ja, ik was gewoon nieuwsgierig. En je merkte dat dat al een aanval was eigenlijk? Ja, dat hij dus, dat is, de Afrikanen is dat nog moeilijk. Want die komen natuurlijk hierheen om rijk te worden, weet je wel. In principe, en om geld te sturen naar de familie terug in Afrika. Dus ja, dat is al lastig. Dus ja. Wel bijzonder dat je dan op zo'n manier toch al die paden hebt. Ja. Had je dat verwacht? Al die banen. Al die paden hebt gekruist van al die mensen, bedoelde ik eigenlijk. Dat je dan toch een beetje die verhalen leert kennen. Ja. Dat is misschien ook niet helemaal de gedachte waarmee je begon, maar. Nou, ik was wel nieuwsgierig. Of dacht je, wat materiaal kom ik hier halen? Dat denk ik eigenlijk bij alles wel in mijn leven. Ja, dat ook, ja. Maar dat is niet genoeg reden om iets te doen. Nee. Je moet het ook wel een beetje voor de lol doen. Ja, een soort gekke mix van interesse en ramptoerisme en betrokkenheid, ja. Maar ja. Overal kan een verhaal of een grapje uitkomen. Ja. Ja, elk bijbaantje. Maar je weet echt pas als je het opschrijft. Soms heb je een heel leuk bijbaantje gehad. Want ik ging voor dit boek al mijn oude baantjes langs in mijn hoofd. En soms denk je, daar heb ik jaren gewerkt. Wat was dat leuk? En dan blijkt er helemaal geen verhaal in te zitten. Er moet er altijd iets van tragiek in zitten of iets van humor. En dat leer je dan herkennen? Of dat moet je gewoon kunnen? Ja, ik weet niet. Misschien heb ik er oog voor. Maar ik zie wel. Ik weet wel meteen van, dit is wel een goed verhaal. Ik kan wel goed een verhaal opnieuw lezen alsof het nieuw is. En denk van, is het wel interessant? En soms denk je. Want soms heb je bijvoorbeeld, het is ook heel leuk over arbeidsconflicten te schrijven. En ik heb ook eens een verhaal geschreven over iemand waar ik mee had gewerkt. En toen las ik het later door. En dacht ik, het is alleen maar een zeikverhaal over iemand. Het is niks. Het ligt alleen maar aan hem. Het ligt niet aan mij. Dat is niet leuk om te lezen. Je moet ook een beetje bij jezelf te raden gaan van: God, ben ik nou zo moeilijk of is die ander nou zo moeilijk? Ja, wat is nou de. Dat is de crux met samenwerken. Dus daarom heet het boek Met Mensen Werken. Dat is licht ironisch. Het gaat over ontslagen worden, mensen ontslaan, over saneringen, allemaal dingen die ik heb meegemaakt. En over hoeveel gezeik het eigenlijk is met mensen werken. Maar mensen kunnen het zo verlekkerd zeggen van: je werkt wel met mensen. Hè? Ja. Zolang ik maar met mensen kan werken. Maar je werkt eigenlijk altijd met mensen. Al werk je in de tuinderij, je werkt altijd met mensen. Volgens mij. Ja, of in elk geval om je heen. Ja. iemand die daar dus een beetje mee geëxperimenteerd heeft is Jasper. Die doet vannacht regie bij ons in de studio. En je hebt hem eigenlijk nieuwsgierig gemaakt naar jouw vak. Naar jouw wat je doet. Hij is gaan proberen hoe het was om cabaretier te zijn eigenlijk. Kan je er iets over zeggen, Jasper? kijk waar je bent. Ja, nee, dat was echt super spannend om te doen. Waar kwam dat vandaan, die wens? Want Johan zegt, ja, je moet het voelen. Ja, ik heb sowieso altijd wel heel erg interesse gehad in comedians. En ik vind het spannend. En ik hoor vaak comedians zeggen dat het echt een... best wel, ja, het kan een soort van kick geven of zo, hoor ik dan. En ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk ook wel een keer zo'n kick krijgen om te ervaren van een soort adrenaline kick van, nou, hoe is het nou om op een podium te staan en dat mensen om je moeten lachen? Als er mensen om je moeten lachen dan. Herken je dat, Johan? Is het een kick? Ja, zeker. Als een goede grap en een harde lach, dat is echt wel een kick, ja. Zeker. Nou, we gaan het horen, Jasper. Hoe heb jij het gedaan? Ben jij op gaan treden? Of ga je het nu doen? Nee, ik ga niet nu op de... Nee, ik zou niet durven, nee. Nee, dat niet. Dan weer niet. Nee, dat is ook niks. Het is helemaal geen publiek. Ja. Nou ja, volgens mij had jij het er niet veel beter afgebracht, hè? Nee. Oh, waar ben je gaan staan dan? In het Comedy Café in Utrecht. Ja, stoer. Ja. Leuk. Dus, maar dan kunnen we misschien straks wel in twee uur de lijst. Ja, we gaan zo meteen horen hoe jij het ervan afgebracht hebt. Want je hebt namelijk nog veel meer muziek meegenomen, Johan. Niet alleen maar van jezelf. Ja, ik heb nog een paar, mooie kleinkunstnummers. Peter van Rooyen. Ja. Ja, de heerlijke nummers. Waar wil je mee afsluiten dit uur? Dit uur? Doe maar Peter van Rooyen, vind ik mooi. Ja. En waarom heb je deze uitgekozen? Ja, het is een heel lief liedje over een kat. Het is gewoon heel goed geschreven, heel mooi gezongen. Ja, en Peter van Rooyen maakt hele mooie liedjes. En dat herken je ook een beetje, die kat in je leven? Ja, ik heb ook een kat. En het is eigenlijk mijn relatie. Je deelt er van alles over op Instagram en op social media. Is dat zo? Ja, nou, ik probeer het niet te doen. Maar het is wel een soort relatie. Ik heb hem wel gezien. Ja, het is verschrikkelijk. Ze is nu ook oud, hè? Ze is 17, dus het wordt allemaal steeds moeizamer. Eerst sprong ze nog van de rugleuning van de bank op de grond. En nu springt ze eerst op de zitting en dan naar de grond. En het is nu al de laatste jaren of zo, altijd als ze iets niet doet wat ze niet leuk vindt, dan plast ze of op de bank. Of dan, dat is wraak. Ja, het is woedend is ze dan. Ja, en dat wordt, ja, ik weet niet. Dat is ook, als mensen ouder worden, ik dacht dat ze ook bij mensen, dacht ik altijd, mensen worden dan sereen en rustig. Maar mensen worden ook alleen maar woedend, zijn sommige mensen als ze oud zijn. En dat heeft ze ook een beetje. Ze wordt heel snel woedend als ik iets verkeerd doe. Heb je haar ook al 17 jaar? Nee, uit het asiel. Dus ik heb al 10, 11 jaar. Ja, ja. Waar ben je, kleine kat? Lig je ergens te slapen? Ben je toch weer op pad? Kom je bij me? Kom je bij me, kleine vriend? Ik heb je lievelingsdeken in de reismand gedaan. We hebben 3:15 de afspraak. We moeten bijna gaan. Kom je bij me? Zit onder de bank, doe me jou toch niet zo bang. Wil je eventjes de tuin in, ook al kan het niet te lang. Kom maar bij me, Karel. Kom maar bij me, kleine vriend. Wil je niet een stukje kip, of nog één keer met je muis? Of nog eventjes naar boven, een laatste rondje door het huis. Kom je bij me. Bij me, kleine vriend. Je mag zelfs met de gordijnen in de weer, want straks kun je het niet meer. Nee, je kruipt je hoekje in, ik lok je toch een keertje nog. Karel, kom nou hier, kijk, een lekker stukje ham. Arme Karel, daar kom je. Als een mot die naar de vlam vliegt, kom je bij me. Kom je bij me, kleine vriend. Nu de reismand dicht, dan ga je achter op de fiets. Straks kom ik thuis, wil ik roepen, of zit er een kattenluik in de hemel? NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het dodental van de overstroming in Nigeria is opgelopen tot zeker 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun woningen verlaten vanwege het noodweer. Al maanden regent het meer dan gewoonlijk. Naar schatting 82.000 woningen zijn door de overstromingen verwoest. Dat is zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten waarschuwen voor tekorten en hoge voedselprijzen. In een dunnerzaak in de binnenstad van het Zuid-Hollandse Gorinchem heeft gisteravond een grote brand gewoed. 2 bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse Isala ziekenhuis draait om hartimplantaten. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel na een gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste hartimplantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat 2 cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens met Oekraïne. Ze gaan deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. Het is niet duidelijk hoeveel militairen Belarus gaat bijdragen. Belarus heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de oorlog met Oekraïne. Bij een eenzijdig auto-ongeval in Harskamp in Gelderland is vanavond een persoon overleden, meldt de politie. Een 2e inzittende raakte zwaar gewond. Hun auto reed tegen een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. En dan het weer. De komende uren is het overal droog. Later vanochtend weer regen, soms met onweer. In de namiddag klaart het op. Er staat overdag een zwakke tot matige wind. En het wordt 17 tot 21 graden. Dinsdag blijft het droog en zonnig met ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hij voelt zich nog een jonge god, maar nadert toch wel die 40ste verjaardag. Vandaag over een maand precies. En dat merkt hij op zijn tijd zelf ook. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. En vannacht met cabaretier Johan Goossens. We hebben het over zijn nieuwe voorstelling, Kleine Pijntjes, over mantelzorg, je vader als Tamagotchi en natuurlijk met mensen werken. Wil je iets vragen aan Johan of wil je gewoon reageren op de uitzending, of heb je zelf misschien al een hele goede grap bedacht? Deel het dan via 0800-1121 of door een appje te sturen naar de gratis NPO Radio 1-app. We beginnen met die kleine pijntjes. Want onze voormalig radio-dj Sander de Heer maakte samen met Manuel van der Bos en Wietske en Jet de 40ers, waarin ze voor- en nadelen van het 40 zijn bespreken. Dus misschien een mooie voorbereiding voor volgende maand, Johan, voor jou. Ja. Om je een jonge god te blijven voelen terwijl je de 40 nadert, vroegen we Sander om een stelling, hoe hij dat ziet. Goeienacht daar. Dit is Sander de Heer van de 40ers. En ik vind eigenlijk dat je als 40er niet meer de hele nacht dronken in de kroeg of in het uitgaansleven hoeft rond te hangen. Weet je, daar kun je gewoon niet meer tegen. Daar moet je gewoon aan toegeven. Gewoon een beetje op tijd naar bed. Avondje eten, borreltje kan nog prima. Maar dat nachtleven, daar heb je alleen maar last van. Toch? Toch, zei die. Ik vind het een mooie suggestie. Ja, kan je erin vinden? Ben je het eens met hem? Nee, ik vind het niet meer eens. Het is alleen wel dat je soms... Ja, je kan het niet meer iedere avond doen, nee. Zoals in de studententijd, dat je gewoon echt doorzakt en dan 's ochtends in je student in de collegebank zit. Nee, tegenwoordig heb je wel, maar dat heb ik eigenlijk al 10 jaar, dat je katers van 2 dagen kan hebben. Dat je gewoon je hele weekend aan gort is als je het wil gezopen hebt. Of dat je gewoon, nou ja. Dus en ja, plus heb je gewoon als je iets jonger bent nog denkt van, oh wauw, de hele stad is open. En dan dat enthousiasme wordt wel ietsje minder, weet je wel. Dat je denkt van, ah wauw. Verandert die behoefte om uit te gaan? Ja, maar dat is ook een beetje door corona. Is dat ook, ja. Ja, ben je zo gewend om op die bank te liggen meuren. Dat is ook heel gek. Dat is ook met theater. Voorheen ging ik iedere week naar theater. Dat moet ik ook nog inhalen. Maar nee, ja, het is in zijn algemeen, daar gaat wel het programma over. Dat ik, op een gegeven moment zag ik ook van ja. Het enthousiasme in het begin van je leven. Kijk, als kind kon ik soms niet slapen, omdat ik wist dat we volgende dag pannenkoeken gingen eten. Weet je wel? En dat enthousiasme is wel een beetje vanaf. Ik kan hoogstens soms niet slapen omdat ik shawarma lig op de boeren. Maar dat is ja, dat zeg je toch een ander gevoel. Ja. Ga je het wel vieren volgende maand? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik moet volgens mij optreden in Enschede die avond. Dus, op je verjaardag? Ja, ik heb er helemaal niet over nagedacht, nee. Beetje treurig. Maar goed, Enschede is wel leuk hoor. Dus je kan het live meemaken, jouw verjaardag. Ja, je kan er kaartjes verkopen. Je kan er kaartjes verkopen. De behoefte om die stad in te gaan wordt minder. En die tweedaagse kater weegt zwaarder. Ja, wel. Ja, jawel. Kijk, toen ik net in Amsterdam ging wonen. Bijvoorbeeld deze week was ik in Waalwijk. Dat was de grote stad uit mijn jeugd. Waalwijk, weet je. Dan had je een bibliotheek. Ja, op een gegeven moment, ja, dat enthousiasme waarmee je toen naar Waalwijk fietste, naar de grote stad, ja, dat wordt toch wel minder. Nu denk ik, Waalwijk, ja. Mooi. Ja, het is niet, ik word er niet heel erg warm van of heel erg, dat ik, wauw, nu gaat het allemaal gebeuren. Nee. Dus je wordt denk ik wel niet heel blasé klinken, maar dat is denk ik wel onherroepelijk als je ouder wordt. Je merkt ook al, mensen met kinderen, die hebben dan, weet je, moet je zo'n kinderboek invullen, je eerste hapje, je eerste stapje, je eerste woordje. En dan met eerste kind vullen ze dat helemaal minutieus in. Bij het tweede kind denken ze na een jaar, oh god ja, moet nog invullen. En bij het derde kind, nou, idem. Dus ja, het slijt. Mens eigen, ja. Heb je het wel eens dat je denkt, ja, hier gaat het gebeuren? Wat voor soort plekken zijn dat? Ja, wel minder dan vroeger, ja. Ja. Ja, dat is toch met seks of zo, dat je denkt van god, waarom kan ik dan, als er dan ergens op Grindr en van een hele mooie gast. En dan merk ik ineens dat ik helemaal naar Amsterdam-Oost fiets. Terwijl ik denk, hier woont gewoon mijn boekhouder. Hier had ik eigenlijk al een half jaar heen moeten gaan om een map op te halen. Maar dat lukt me dan niet. Maar iemand een paar mooie foto's hebben gestuurd, dan zit ik ineens drie keer op de fiets naar Amsterdam-Oost. Moeiteloos. Moeiteloos, ja. Vol enthousiasme. Dus al wonen die in Waalwijk. Ja, precies. Het regent in Vietnam. Van Ernst van der Pas. Ja, leuk. Ja, vind ik gewoon een heerlijk nummer altijd. Ja. Past ook wel 's avonds. Zet je dat dan wel eens op? Ja. Als er niemand op Grindr zit. Ja, precies. Ja, 's avonds, ik vind al, 's avonds als je dus, 's avonds als je een beetje gebloot hebt, kun je heel goed naar muziek luisteren. Want dan word je gewoon, ja, dan hoor je ineens alle bas en zo. Ik kan ook nuchter naar luisteren. Hè. Laten we dat eens doen. Maar dan hoor je het anders. Hoor je het beter, ja. Ja, beter. Muziek hoor je dan anders, ja. Ja. Ook je eigen muziek? Ja, ik ga er niet naar mezelf zitten luisteren hoor. Maar, dat is te ijdel. Ja. Maar je kan wel eens, ik heb wel eens een keer dat ik gebloot had en ineens dacht, ik ben helemaal niet zo muzikaal. Maar ineens dacht van, hey, ik hoor nu dat baslijntje. Dat kan ik normaal echt nooit. Als mensen dat zeggen, denk ik, nou, je lult me wat. Maar ja, heel apart. Ja, nuchter wordt het dan. Of ja, nou ja, dat weet ik niet. Mooi. Wat jou het is heel mooi, ik vind het heel mooi. Ernst van der Pas, die was een tijd lang cabaretier en is nu volgens mij huisarts. Dus hier gewoon een baan gaan doen. En maar dit liedje vind ik altijd erg mooi. Die heeft het andersom gedaan. Ja, precies. Eerst ja, ik sluit ook niks uit hoor, maar het is echt een mooi nummer. Ja, huisarts lijkt het je wel. Nee, dat sluit ik wel uit, ja. Nee, daar is leven te kort voor. Maar ik denk wel van, nu is dat programma, speel ik tot eind februari. En dan ga ik toch weer even kijken of ik weer even iets anders, een baantje of iets ga doen. Of weer iets ondernemen of reizen of zo, ja. Waar neig je naar? Of kan je daar nog niet over nadenken? Ik zit te denken of weer gewoon een baan. Of in onderwijs of wat dan ook, of iets interessants. Of misschien Engels geven in het buitenland, zoiets zit ik aan te denken. Ja, iets leuks. Iets interessants. En buitenland? Misschien Vietnam, wie weet het. Een man in Rotterdam vertelt een mop. Een Italiaanse bek geeft Ruud van Nistelrooy een schop. En een Marco-man in Bagdad blaast zijn marktkraampje op. Een Japanner maakt een foto van de dam. Een werkeloze Turk vindt een baan. Een pizzaboer in Rome steekt een pizza op aan. En een kind van 9 maanden sterft van honger in Soedan. En het regent in Vietnam. zijn geld. Een Iraanse ayatollah roept zijn volk op tot geweld. En een oude vrouw en hun tehuis in Vught wordt opgebeld. Een groepje Twentse pubers op ter Schelling zuipt zich lam. Een huisvrouw in het zuiden koopt een nieuwe wasmachine. Een ondervrager op Guantanamo zoekt de benzine. En de nieuwe coach van Ajax hamert op de discipline. En het regent in Vietnam. Een dorp in Libanon wordt met raketten aangevallen. En een travestiet in Bangkok doet een truc met pingpongballen. In Moskou breekt de brand uit in een oude discotheek. En een weerman in Vietnam voorspelt meer regen deze week. Een televisiepresentator speelt de hoofdrol in een musical van Endemol. De barman schenkt de whiskyglazen vol. En een tijdbom tikt geduldig in een koffer op Schiphol. In naam van de islam. Een generaal in Congo zoekt zijn arm. Een melkboer in Brabant vindt het eigenlijk te warm. En een oude kerncentrale in West-Rusland slaat alarm. En het regent. Vietnam. Dit kan dus je huisarts zijn. Ja. As we speak. Ja. Ik ken hem niet. Leuk om kennis te maken. Ernst van der Pas. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Ja, en we hadden het je al beloofd natuurlijk. Het comedy-debuut van Jasper Schrijvers hier in de studio. Ja, Johan, jij kan niet wachten, hè? Ik ben heel benieuwd, ja. Ik vind het heel stoer. Weet je het zelf nog, de eerste open... Heb je wel eens open podium-achtige Ja, nou, ik weet wel mijn allereerste optreden ooit. Was ik 14. In de middelbare school hadden we een soort kunstbende. Dan had je ook categorie cabaret. En dan dacht ik dacht altijd, ik wil later cabaretier worden. Dus dacht, moet ik het nu doen. En de laatste mogelijke dag dat briefje ingeleverd, heel stiekem bij de leraar, maar dat toch één iemand uit mijn klas had gezien. Denk je dat je grappig bent? Weet je? Nou, ik deed helemaal zenuwachtig, maanden zenuwachtig. Ging ik er iets schrijven. Nou, toen kwam ik daar op. Ja, ik ging een sprookje voorlezen met een sprookboek. Kwam met mijn stoel oplopen en dacht, daar kan ik misschien eventueel in gaan zitten. Maar toen ik helemaal stond, durfde ik eigenlijk ook niet. Ben ik gewoon dat sprookje voor gaan lezen. En na de hand ben ik gewoon weer afgelopen met die stoel. Maar er werd gelachen. En dat was dat vond ik nog steeds een van de stoerste dingen die ik ooit heb gedaan. Dat je dat durft als 14-jarige. Omdat je dat gewoon... Ja, het is de grootste overwinning ooit. Dat je daar... Maar dat was dus heel helder in je hoofd. Dat was wel mijn idee. Ja. Ja, dat of pastoor, een van de twee. Gewoon zo iemand die dan staat te praten voor een zaal. Ja. Hoe kwam je daaraan dat het was? Ja, dat leek me altijd heel leuk. Ja. Ja. Omdat je zelf heel geanimeerd zat te luisteren. Nou, dat dan? Kan ik ook niet... Ja. Het was meer een soort idee van dat lijkt me tof. Ja. Maar ik dacht, dat kun je nooit worden. Dus dacht ik, dat kun je niet worden, geloof ik. Maar ja, en toen ben ik gewoon Nederlands gaan studeren. En toen zat ik na een paar weken in de universiteitsbibliotheek een oud stuk van Menno ter Braak te lezen. En toen dacht ik, ik wil toch eigenlijk wel dat podium op. En toen ben ik toch maar naast mijn studie gaan optreden. Om te proberen dat te blijven doen eigenlijk. Ja. Nou ja, Jasper, jij hebt je eraan gewaagd. Zonder enige ervaring. Jij hebt dat open podium gemist op de middelbare school. Ja, nee, dat was echt de eerste keer dat ik op het podium stond om grappen te maken. Het Comedy Café in Utrecht. En waar had je inspiratie vandaan gehaald? Nou, we gaan het eigenlijk wel luisteren, denk ik, misschien. Ja, misschien mag ik even luisteren. Ja. Ja, toch die nieuwsgierigheid, hè? Dat te horen. Ja, kom maar. Jasper Schrijvers. Integraal. Allereerste optreden. Nog 4 dagen tot de show. Ja, dat kan toch niet. Het zou hetzelfde zijn als dat je naar een logopedist gaat. Je belt aan, het doet open. Het eerste wat hij zegt is... Hey, super dat je er bent. Zo, kom binnen, man. Kan niet. Mensen moeten goed in hun werk zijn. Ik zit een beetje filmpjes te kijken van Daniel Arendt. Echt even niet wat ik moet doen. ik ga het echt niet in mijn eentje redden. Dus ik heb net even een DM gestuurd naar Ruud Smulders, comedian. En hij wil me wel helpen. Dus ik ga morgen naar hem toe om te kijken of hij wat leuke grappen voor mij kan schrijven. Dus hopelijk komt het goed. Nog 3 dagen tot de show. Ruud Smulders, comedian. We zitten hier recht voor een microfoon in het Comedy Café in Utrecht. Ja, wat heb je een goede plek gekozen? Het wordt niet snel rauwer dan dit, denk ik. En het weird aan deze zaal is, je hebt dus, het is een werfkelder voor de mensen thuis. Je hebt niet echt een voorste rij. Daar past niet. Nee. Dus je moet super wijd spelen. Wat voor een comedian die het vaker doet, altijd al wennen is. Maar ik kan zo wel wat... Ja, lachen. Ja, ik ken het niet uit mijn hoofd, dus ik moet even mijn laptop erbij pakken. Ja, doe. Ja, ik sta dus nu op het podium en ik ga... Even oefenen, denk ik, voor Ruud. Ik vind wel, het echt... Dit is wel echt kut. Ja, spannend. Niet alleen is het vet kut om het voor één iemand te doen... maar dan ook nog voor iemand die het beroepsmatig doet. Als je hebt jezelf al, je geeft... Het wordt morgen sowieso wel leuker dan nu. Goedenavond, Utrecht. Goedenavond. Ik hou van Utrecht. Ik woon in Utrecht. Ik studeer in Utrecht. Ik zit nu in mijn 5e jaar alweer... van 3 jaar durende communicatiestudie. Leuk. Ik voel me zo naakt. Waardoor ik, ja. Ja, maar kijk, dus nogmaals, dit is echt de setting van de hel. Dus niet alleen is er niemand in de comedyclub. Er is 1 gast heel hard ijs aan het gooien. Of wat was het, Joep? Ja, er waren ijsblokjes. Ik was ijsblokjes aan het gooien. Toen moest het ook gewoon gewerkt worden. En je hebt ook, en comedians. En comedians lachen nooit. Ik zou wel aan de voorkant wat ruis weghalen. Dus je bent eigenlijk best wel lang aan het... informatie aan het geven, ja, okay. Voor een prima grapje. Dus ik zou bijna zeggen, haal die eerste 2 minuten eraf en begin daar. Maar alle clichés zijn ook waar. Heeft iemand al wel eens tegen jou gezegd, je bent echt grappig of je moet een comedian worden of nee. Op verjaardag? Nee, maar... Kijk, dat vind ik een goed begin. Als je dat vertelt. Ja. Je hoort natuurlijk vaak comedians beginnen met... ik was vroeger grappig. Ja, dat heb ik echt helemaal niet. Dan ben ik helemaal in al. Want dan denk ik echt... Hè? Waarom sta je er dan? Dan vanaf daar is het gewoon... Dan kan het ook niet meer fout gaan, toch? Al het niet leuke klopt. Nog 1 dag tot de show. Goed, ik ben weer thuis na een avondje met Ruud gekletst te hebben. En naar show gekeken te hebben in het Comedy Café... waar ik morgen gewoon zelf sta... En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er echt helemaal niet gerust op. Ik ben echt super zenuwachtig. Ik ging er eigenlijk een beetje heen met het idee van... nou ja, misschien kan hij een paar grappen voor me schrijven... en een paar goede trucjes. Alleen werd duidelijk van ja, hij gaat daar gewoon staan... en vertelt zijn verhaal en is van zichzelf al grappig. Ik moet daar morgen maar staan en het gaan doen. Dus ja, morgen de big day. Ik moet nog wat grappen gaan schrijven. Maar we gaan het doen. Slaap lekker. Nog 1 uur tot de show. Jasper, succes vanavond. En ik hoop dat je wat had aan gisteren. Ik ben benieuwd hoe je dat allemaal aan elkaar geknipt krijgt. Dat lijkt me nogal een karwei. Ik hoop dat je ook een leuke show hebt gehad. En resume, vanavond komt gewoon hartstikke goed, jongen. De eerste keer is altijd leuk. Ik begin echt letterlijk aan alles te twijfelen. Ik probeer nu de tekst in mijn hoofd te krijgen, te stampen. Maar ik begin gewoon over elke grap begin ik gewoon te twijfelen. Is het wel leuk? Gaan er wel mensen lachen? En... Ik weet het echt niet. Liefst wil ik nu gewoon naar bed en gaan slapen en dat het morgen is. It's showtime! Jongens, ja, gaan we door met een applaus, alsjeblieft. Laten we ze wel voor de eerste keer hier gaan schrijven! Goedenavond allemaal. Ik ben aan het bankdrunken en ik ben daar tussen die grote jongens, weet je wel. De grote jongens noemen ze ook wel de verleiders, de straatjaren. En ik weet nog niet of ik jaloers moet zijn op die gasten of dat ik medelijden moet hebben. Want heel veel van die bodybuilders die dealen met mentale problemen. En heb ik niet over het IQ. nee. Dat is dank jullie wel, de eerste keer. Dan stond je daar ineens. Ja, het was echt heel spannend. Maar ik vond op het podium staan niet het engste, maar ik vond vooral die uren voor die tijd het spannendst. Want ik had alles helemaal omgegooid. Dus ik had alle grappen helemaal opnieuw geschreven die laatste dag nog. Als een soort paniektwijfel aanval. Ah, ik vind het super. Ik hoorde wel ook een lach. Dus er zat, ik weet niet of je de rest... Want het, was, het stukje van het optreden was vrij kort. Maar ik, weet niet, maar ik hoorde wel een lach. Ja, er werd af en toe wel gelachen. Ja, leuk. Ja, dat is stoer. En dat herken je dat die twijfel die dan je overvalt? Is het nou grappig? Ja, zeker bij nieuwe dingen. Ja, zeker. Ja. Want kijk, zelf ben je het al helemaal beu. Want je zit al 5 dagen of langer aan te sleutelen. En dan denk je, sta je in de coulissen en denk je, nou, ja, dit is toch niet grappig? Pist toch geen hond tegenaan? En dan denk je ook soms dan, denk je, ja, hoe lang moet ik? 25 minuten? En dan denk je, ja, maar dit is, als je dit, ja, dit is 3 minuten, denk ik. En dan ga je daar staan en dan, valt eigenlijk altijd mee, ja. Ik zeg niet dat alles dan van nieuw materiaal goed is. Vaak moet je ook wel echt dingen schrappen. Maar zo slecht als je het van tevoren denkt, is het vaak niet. Nee. Maar leer je dan ook een beetje te schermen met die twijfel? Dus dat je dat weer van je afzet. Dat je denkt, nee, Johan, nu niet weer twijfelen over dit. Ja, mijn eigen truc is eigenlijk, je moet de zenuwen... Tenminste, voor mij werkt dat, de zenuwen. Het is ook een lichamelijk iets. Dat je gewoon de avond van tevoren voel je al... Oh god, morgen moet ik optreden. Ik weet niet of je dat ook had, maar het zit gewoon in je lijf. Ja. Het is gewoon spanning. En eigenlijk is het angst uiteindelijk. Want het is eigenlijk doodeng. Eigenlijk is het heel ongezond. En het enige wat mij eigenlijk helpt is gewoon dat je die zenuwen wel gewoon toelaat. Dat je gewoon even gewoon al die zenuwen voelt. Zodat ze ook weer minder kunnen worden. Als je het helemaal wegduwt de hele tijd. Dan heb je de kans dat het gewoon op je nek springt als je op het podium staat. Of vlak voor het podium op. Dus je moet het eigenlijk toelaten. Dat is mijn trucje. En hoe kan je dat doen? Ja, hoe laat je gevoelens toe? Door gewoon even voelen, hoe bang ben ik nou? Of hoe zenuwachtig ben ik nou eigenlijk? Of je nachtmerrie scenario voorstellen dat er niemand lacht. En dat de organisator dan in de coulissen staat te kijken van... Oh, nou, ik... ja, en dat. En dan voel je het wel. Dan voel ik het nu al eigenlijk. Ja. En dan zit je op de bank of zeggen, dan loop je even buiten? Wel, of? Nee, dan laat je het gewoon even doorheen gaan. De meeste emoties duren niet zo lang. Vaak is nou, 2 minuten is ook al voorbij, maar... Ja, als je zenuwachtig bent, zoals jij nu vertelt, dat is wel een goed teken. Want ik presenteer ook wel eens MC, al wel eens ook open avonden. Dus dat echt iedereen zich in kan schrijven in Toemler. En de mensen die van tevoren niet zenuwachtig zijn en vrolijk met hun vrienden, hey, dan gaan ze dadelijk lekker optreden. Dan kan ik je echt, dat is 9, nou eigenlijk 10 van de 10 keer, is dat verschrikkelijk. Die komen op en die schrikken zich helemaal de tyfus na 1 zin dat het niet grappig is. Dan overvalt het je dus. Dan maar die zijn gewoon dan ook niet grappig. Omdat je het dan. Je moet het wel serieus nemen. Als je het. Ja, als je denkt, ik ga daar even lol maken. Daar, ja, dat is volgens mij niet de houding. Je mag het wel naar je zin hebben. Maar het is gewoon wel. Je gaat wel iets leveren. Je moet wel ergens mee komen. Je moet het voorbereiden eigenlijk. Je kan het niet zomaar uit je maken. Ja. De gedachte dat je het zomaar kan doen, is een soort arrogantie. Nee, dat kan echt. Maar dat heeft eigenlijk niemand kan dat hoor. Ik was na corona, weet je, na die eerste lockdowns, weet je wel, in 2020. En toen in mei ging eigenlijk Toemelen weer open. Ik moest de eerste avond MC'en. Voor 30 man of 40 man. Ik weet niet hoeveel er binnen konden. En ik dacht van, heel naïef dacht ik, nou, we hebben zo lang binnen gezeten. Iedereen is ontroerd als ik opkom. Ik hoef maar 1 keer het woord corona te noemen. En iedereen ligt dubbel van het lachen. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Want je moet wel echt inderdaad ergens mee komen. Oh ja, ik moest een grap maken. Ja, ze zitten me aan te kijken. En ik moet iets. En dat had al die comedians na die eerste lockdown. Iedereen ging de eerste keer gewoon op zijn plaat. Omdat iedereen het onderschat had. Het tempo. Dat jij moet ergens mee komen. Zij zitten daar te wachten. Ja. Dat is wel de basis. Maar dat verlies je dus ook. Als je dus een maand alleen maar op de bank zit, verlies je het een beetje. Ja. Of onderschat je het, ja. Heel gek. Hadden we allemaal. Iedereen ging, zei na 3, 4 minuten. Nou, oké, okay, ik... Hoe kan dat dan? Dat je het gewoon niet meer doet? Dan iedereen was gewoon ingekakt. Ja, totaal. Dat is wel interessant. Dus je moet blijven spelen. Als je comedian wil zijn, dan kan je niet een soort... Sabbatical is ingewikkeld. Nou, wat ik zelf ook net doe. Ik speel gewoon door het jaar en in de zomer helemaal niet. Want ik vind het ook te stressvol om bijvoorbeeld over een maand 1 optreden te hebben. Dan zit je in een maand, denk ik, oh god, halverwege in de zomer moet ik optreden. Terwijl als je 3 keer in de week optreedt, dan ben je een stuk minder zenuwachtig dan als je over 1 maand 1 keer moet optreden. Dat is niet te doen. Nee, en midden in de zomer 1 optreden. Nee, vind ik niet. Kan niet. Nee, ik vind het vreselijk. Dus, maar als je een beetje in de sfeer zit. Maar vond je het leuk, Jasper? Of, ik vond het... Oprecht heel leuk. Ik was ook na die tijd best wel blij of zo. Ik had die kick waar ik over vertelde van wat ik ook hoorde. Dat had ik wel echt. Ja. Dat was wel echt superleuk. Ja. Ja. Want je geeft ook les toe aan comedians. Ja, heb ik wel gedaan. Ja, nou, comedians. Ik heb wel cabaret cursussen gegeven. Voor en iedereen. Zo. Ja. Maar dat was leuk. het lastige met cabaret is, dus als je mensen dat, dan doen ze iets heel leuks in de les en dan zeg ik, kun je dat nog een keer doen, maar dan boos of dan op deze toon en dan doen ze weer iets totaal anders. En dus dat is een van de dingen, is het reproduceren, dus dat je opnieuw hetzelfde moet doen of in ieder geval met min of meer dezelfde intentie en een min of meer dezelfde timing. Dat is wel iets waar wat je wel moet kunnen of wat je aan moet. Ik weet niet of dat aan te leren is, maar dat daar loop je wel soms op vast als je amateurs eigenlijk coacht. Ja. Ja, dat je dus... Laat ik het woord maar noemen. Ja. Want had je dat... ga je het nog een keer doen, Jasper? Nee, voor mij was het wel echt één keertje. Ik vind het wel een dedication, hoor, dat je het voor je werk zo helemaal doorheen gaat. Ja, het is ook wel een soort van stok achter de deur. Dat ik daarom doe ik het natuurlijk ook. Maar ja, wel vet om dat mee te maken. Ik ben wel echt heel blij mee. Ga je nog andere dingen doen als je volgende week een geitenboer hebt? Dat je dan, weet ik veel wat, geitenkaas ja, gaat maken of zo. Zo gaat het hier. Zo maak je wel dingen mee, leuk. Wat een, ja, ik vind het wel dapper. Ja, net weer iets anders dan een Franse hotelreceptie. Ook zo mooi dat Ruud Smulders jou dan allemaal van die dingen gaat vertellen van... dus een breed spelen en dit en dat. En jij denkt, ja, prima, ik weet niet. Ja. Zo heel technisch. Dat was wel lastig, ja. Ja. Ja, ik had ook eigenlijk gehoopt dat hij echt grappen voor mij kreeg. Nee, maar dat was niet zo. Als hij een goede grap heeft, houdt hij het zelf natuurlijk. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Kan je grappen schrijven voor iemand anders? Jawel, en heel veel mensen doen het ook wel. En... ja, bijvoorbeeld, ja, er zijn wel mensen die grappen voor zichzelf laten schrijven. Ja, ja. Bepaalde cabaretiers. En die zijn dan goed in het spelen, bijvoorbeeld meer dan het schrijven. Ja, dat kan dus. Die kunnen dat dus goed reproduceren. Ik zit nou te denken, kan ik dat dan zeggen wie dat dan zijn? Maar volgens mij zijn mensen daar ook weer niet heel open over, weet je wel? Dat het is niet echt cool om te zeggen, ik schrijf niet mijn eigen grappen. Omdat het toch best wel persoonlijk is. Je staat daar toch min of meer als jezelf. Dus, en dat is ook een beetje hoe je dat voelt als publiek. Maar... nou ja, ik vind het niet te schande hoor. Het is ook leuk om voor andere mensen te schrijven. Dus nou, wil je een grap schrijven voor Johan Goossens? Oh nee, dat hoeft niet. Ik doe het nooit. Zie je, dan zit er dus toch iets. Ik wil dat niet, nee. Ja, voor mij ja, dan vind ik er gewoon geen reet aan. Ik bedoel, ik doe het om mezelf te kunnen uiten. Ja, ik ga niet iemand anders een grap... Heel soms als iemand zegt... Wat moet inconsequent je dat nog... dit nou ja, je komt bij Toenen dan altijd aflopen. En dan zegt iemand... en zegt hij, je moet daar nog een extra grap, daar nog een. En dan denk ik, oh jongens, echt niet. Maar soms één keertje, Peter Pannekoek zei er eentje... dacht ik, die doe ik dan wel, die is leuk. Die past wel. Ja, gewoon een extra zinnetje, zo'n half zinnetje. En die werkt ook, denk ik, heel prima. Ja, leuk. Je kan komen kijken dus, tot februari. Ja, tot eind februari, ja. Kleine pijntjes. Kleine pijntjes, je hebt het allemaal bij je. Ja, jongen, ik heb... noem er eens een eentje waar we nog heen kunnen. Nou, ik kan dus bijvoorbeeld komende week sta ik dus in de Oosterpoort in Groningen. Hey. En ook nog in de kunst. De Oostzaan, de kunstgreep. Kan je Johan zien? Johan, dankjewel. Fijn dat je hier was. Bedankt voor de enorme alles. Ja, dapper van je, Jasper. Ja, dankjewel. We gaan afsluiten met Kiki Schippers op jouw verzoek. Mooi. Waarom dit nummer? Ja, Erik, vind ik een heel mooi ontroerend nummer. Zij kan sowieso heel ontroerend zingen. En ik vind het een heel mooi, cool, kaal nummer, maar heel mooi. Ja. Je hebt ook wel mooie nachtelijke muziek meegenomen voor dit uur. Dat was het idee. Dankjewel. Erik wil een meisje zijn. Hij stapt met grote stappen op zijn moeders hoge hakken. En hij blijft onder 2 meter door zijn kleine enkels zakken. Het doet pijn. Erik wil een meisje zijn. Op school. Hij hoort niet bij die jongens die gaan roken na school zijn, want die doen zo raar met meisjes. En waar rook is, daar moet vuur zijn, dus hij schrijft. Erik doet zijn best op school. Erik heeft een jurk gemaakt met lange witte strook. En zijn vader blijft maar bidden tot de Heer. Erik heeft een jurk gemaakt. En hij vraagt of ik hak aan hem leen. En hij stift secuur mijn lipstick om zijn mond. En hij leent nu en dan mijn centuur. En als hij danst, dan gaat had te veel gedronken en de beat had hem te pakken. En toen plots lag hij op de dansvloer in zijn jurken met mijn hakken en pardoes. Erik heeft een man gekust. Jij hebt mij verzonnen en nu ga je daar naar leven. Maar ik voel mezelf zo anders dan hoe jullie mij beleven. Ik ben vrij. Erik zegt er is geen jij. En hij vraagt of ik hak aan hem leen. En hij stift secuur mijn lipstick om zijn mond. En hij en zijn BH gaat op en neer. En alle mannen die kijken hem nu na. En kijk nou. Erik is een vrouw. Erik wil een meisje zijn van Kiki Schippers. Op verzoek van Johan Gozens. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. En vannacht is het KRO-NCV-podcast Rauw. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en KRO-NCV. Aangeschoven is... is het nou zijn excellentie of gewoon excellentie? Ah, wat een lastige vraag. Iedereen begint, ook mensen die ik al heel lang ken... die in de zorg en waar je al lang mee samengewerkt hebt... en waar het altijd je en de voornaam was... die begonnen opeens met u en excellentie. Wat is het dan? Het is gewoon Ernst Kuipers. Oké. Okay. Ernst, dan is het je. Ja. Ernst, je weet hoe het werkt? Ik weet hoe het werkt, ja. Okay. 30 minuten. Ja, 30 minuten en de tijd is erin gegaan. Dit is de podcast van Ruud de Wild. De komende 30 minuten praat Ruud met Ernst Kuipers. Als de wekker gaat, is het gesprek voorbij. Dit is 30 minuten Rauw. Ernst Johan Kuipers. Johan, naar iemand vernoemd? Zeker, naar mijn grootvader. Die eigenlijk graag wilde dat ik gewoon als voornaam Johannes, als eerste naam. Maar dat hadden mijn ouders toch vonden ze niet zo'n goed idee. Dus daar waren de grootouders eerst teleurgesteld over, maar dat hebben ze geaccepteerd. Was dat een traditie? Ik geloof dat dat voor die generaties wel een traditie was, ja. Dus dan werd je weer aan je grootvader genoemd. We gaan terug naar 1959. Ja. En we zijn in Meppel. Hoe was Meppel in die tijd? Ik heb daar gewoond tot ik 10 was, geloof ik. Ja, voor jeugd en voor opgroeiende kinderen was het een fantastische tijd. En we hebben nu wel eens over buitenspelen, et cetera. Ik was altijd buiten. Met vriendjes in een hele wijde buurt. Hè. Je kon struinen door het dorp, maar ook, of door stad moet ik zeggen. Maar ook door de weilanden. Vissen bij de sluis. Is het Meppel waar Jan Terlouw het over heeft? Met een touwtje. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Zo klinkt het nou. Ja, zo was het ook. Folklore. Heel. Gemoedelijk. Gemoedelijk, ja. En dat vanuit het perspectief van een kind, hè, wat opgroeit. Dingen met je loopt naar een lagere school. Dat was toen de kleuterschool. Dat was een eindlopen, ook via de drukste weg van Meppel. Maar dat deed je op je vierde gewoon... In je eentje liep je daar naartoe en liep je weer terug. Wat een enorme stap dan van Meppel naar Amerika. Zeker, met de Noordoostpolder ertussenin. Hè? Daar heb ik het grootste deel verder. Een heel klein dorp in de Noordoostpolder. En Amerika, ja, ik heb middelbare schooltijd... een deel van de lagere school en middelbare schooltijd... In de Noordoostpolder in Groningen gestudeerd... En toen een opleiding gedaan in eerst een stukje in Enschede, Deventer, Groningen, Amsterdam. Dus jouw studententijd was eigenlijk in het oosten? Noorden, oosten? Ja. In noorden, met name in Groningen. En toen, toen ik klaar was met de medische specialisatie... dus opleiding en daarna nog specialiseren... eerst als internist en toen maag-darm-leverarts... toen was de arbeidsmarkt voor medisch specialisten niet zo goed. Dus ik kon op dat moment even niet een baan krijgen. En toen ben ik naar Amerika gegaan. Om werk te zoeken? Ja. Gastarbeider? Eigenlijk wel, ja. Ja. Dat wil zeggen, ik zou hier een baan in Nederland krijgen. Dat ging op het allerlaatste moment niet door. Omdat ze die vacature toch niet openstelden. En welke tijd hebben we het nu? Dan hebben we het over 1994. En toen heb ik op een congres in Amerika, gewoon in de rij tussen de posters, heette dat, heb ik iemand die ik hoog had zitten, waar ik graag voor wilde werken, die heb ik gewoon aangeschoten en gezegd: ik ben Ernst, ik ben uit Nederland, dit is wat ik doe, en kan ik bij jou komen werken? Hoe werkt dat dan? I'm Ernst? Ja, of course. I'm Ernst. Je moet even refereren aan een aantal dingen waar je met je onderzoek doet, wat je gepubliceerd hebt al, zo ging dat. En ik wist dat die man op dat terrein ook veel dingen deed. Mijn interesse lag in de ontstaanswijze van maag-darmkankers. En mijn promotieonderzoek ging daar ook over. En dan zit je in Amerika goed? En dan zit je in Amerika heel goed. Dus ik heb iemand die op dat terrein een fantastisch centrum had. En daar ben ik naartoe gestapt. En die was geïnteresseerd. En die zei toen van: nou, dan moet je maar een keer langskomen. Dus dat heb ik gedaan. Nashville, Tennessee. Ja, wat moet een man met zoveel oneindige medische kennis, en die zo nodig is in de zorg, in die door en door rotte Tweede Kamer? Ik denk, wat moet hij in Nashville, Tennessee? Maar dat was fantastisch. Dat was een prachtige tijd ook. Ik ben op een gegeven moment... met mijn vrouw ben ik daar naartoe gegaan. Onze eerste zoon is daar geboren. Ik heb toen heel erg op het punt gestaan om daar echt te blijven. Ik kon daar blijven, zij ook. En Amerikaan worden dus ook? Ja, uiteindelijk wel. Ik had een fantastische tijd. Land, als je daar in de zorg en in het onderzoek werkt, daar ongekende mogelijkheden. Dus erg, maar toen kreeg ik toch een baanaanbod hier, wat ik eigenlijk niet kon weigeren. Toen arts te worden, of hier hoogleraar te worden, en hoofd van een maag-darmleverafdeling. Dus uiteindelijk heb ik dat gedaan. Dat was in Rotterdam? En dat was in Rotterdam. Is dat toch... Wat is dat voor magie rond dat ziekenhuis? Is dat hoogst haalbaar voor een dokter? Het ziekenhuis? Ja? Nee, ik denk... Nee, maar dat ziekenhuis. Oh, dat ziekenhuis. Het is... Erasmus heb ik. Ja, daar gaan we reclame maken, maar... Het is een fantastisch centrum. Het is echt een fantastisch centrum. Om te beginnen mogen we in Nederland gewoon echt trots zijn op het feit dat we wat wij noemen UMC's. Dat is in het buitenland bijzonder, maar gewoon die complete integratie tussen zorginstelling, ziekenhuis, plus opleidingsinstellingen, medische faculteit en andere, waar je arts kunt worden, of waar je specifieke opleiding kunt doen in de biologie, of in Rotterdam ook samen met de TU Delft klinische technologie, op het snijvlak van zorg en technologie. Dat allemaal geïntegreerd in één centrum. Ook opleidingen voor verpleegkundigen. Met de wetenschap, dus eigenlijk drie dingen in één. De zorg, de opleiding en de wetenschap in één instelling, met één bestuur. Dat is uniek. En dat heeft een enorme uitdaging. Nou, dan terugkomend op je vraag. Ik ben toen vroegtijdig, wel eens een paar jaar later, gevraagd van: zou je eigenlijk wel naar het ziekenhuisbestuur een overstap willen maken? Toen heb ik in eerste instantie gezegd nee. En dat ga ik ook nooit doen. Ook hoef je me ook nooit weer voor te vragen. Ik vind het allemaal fantastisch wat ik doe. Ik vind de patiëntenzorg leuk en de opleiding leuk en de research leuk. Mis je de patiënten? Ja. Die mis je wel, ja. Dus op een gegeven moment kwam het jaren later, toen zat het Erasmus MC echt in heel zwaar weer op allerlei punten. En ik was toen voorzitter van de medische staf. En had in die rol gewoon logischerwijs ook over de dingen die niet goed gingen ook wel een grote mond. En op een gegeven moment was er een nieuw bestuur nodig. En toen kwam men bij mij. Ja, en toen was het, nou, oké. Dan gaan we het maar doen. Maar daarmee werd inderdaad de patiëntenzorg, moest ik afstand van nemen. Ja. Wat voor jongetje is Ernst als hij Meppel rondloopt of fietst? Oh, lang geleden. Dat is heel lang geleden. Een jongetje die, zoals ik al zei, ontzettend veel buiten was. Eigenlijk altijd buiten. Sportief? Ja, sportief. En je altijd, je binnenspelen was er niet bij. Daar hadden we ook andere dingen dan nu, maar je was altijd zomaar... Maar wat was je aan het doen dan? Voetballen, vissen. Ik heb in die tijd al, vanaf die tijd in jonge leeftijd, zeker samen met een jaar jongere broer, ontzettend veel gezeild. Dichtbij waren een aantal meren. En daar waren wij altijd aan het klooien met bootjes, zeilen. Nederlandse wordt het niet. Eigenlijk. Nee, Nederlandse wordt het eigenlijk niet. Nee, gewoon altijd een beetje klooien. En als je nu terugkijkt naar je opvoeding, wat voor gezin waren jullie? Dat was een gezin, warm gezin. Ouders, huisartsenpraktijk. En mijn vader was huisarts en mijn moeder deed eigenlijk, die zorgde dat het draaide. Zonder die liep het allemaal compleet in de soep, zeg ik met een grijze. Een gezin met vijf jongens. Was dat een voorbeeld voor jou? Zoals dat gezin als bedrijf liep? Ja. Dus zeker met, denk ik, een gezin wel. Vijf jongens. Toen ik zelf kinderen kreeg, toen hoopte ik ontzettend een dochter. Dat leek me geweldig leuk. Omdat je zoveel broers hebt. Omdat je zoveel broers hebt. En de eerste werd een zoon, en de tweede werd een zoon, en de derde ook, en de vierde ook. En toen zei mijn vrouw van, nou is het wel klaar. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Hoe is het contact tussen de jongens? Dat is goed. Het gaat wel typisch op de jongensmanier. Hè? Dat is niet dat je elkaar iedere dag belt en weinig woorden. Hoe is het met jou? Goed. Nou, met mij ook. Komend weekend dan zien we elkaar allemaal weer. Appen jullie of bellen jullie? Ja, wij appen. Familie. Soms tot teleurstelling van mijn echtgenote dat ze zegt, maar die appgroep zit ik niet in. Nee, ze mag er niet in. Dat is voor de familie. Ja, maar ook omdat ik wel eens wat vergeet. Dus dan te melden. Dan hoor ik de Kuipers-app. Ja. En dan hoor ik wat, maar dat word je dan eigenlijk geacht thuis te melden. Maar dat vergeet ik wel eens. Dus dan komt er later via de schoonzussen komt er iets voorbij. En dan vermeldt ze dat en zeg ik, oh ja, dat wist ik al lang. Is het, kijk je terug naar een zonnige jeugd? Ja, ja. Waar zit hem dat in? Nou, ik denk, om te beginnen, het klinkt wel heel erg, denk ik, maar ouders, baan, vijf gezonde jongens, in goede harmonie. Natuurlijk kon je elkaar ook altijd weer om de zoveel tijd de kop inslaan, maar dat hoort erbij, ja, als opgegroeide jongens. Waar ben jij trouwens in dat rijtje? Ik ben de oudste. De jongste, dat zijn ook echt je jongere broertjes nog. En dat blijft het, ja. Hè? Ja. Zijn ze trots op je? Nou, dat weet ik niet. Of ze trots op mij zijn. Toch in de app dat toch wel eens gezegd, Ernst, goed gedaan? Dat komt. Is dat Meppel? Dat is Gronings. Dat is eigenlijk Gronings. Daar komt de hele familie van, doe maar normaal. Ja. En niet te veel flauwekul. En ze zijn allemaal hun dingen. Is dat Gronings ook een drijfveer om ver te komen in het leven? Nee, denk ik niet. Maar wat het wel is, is je niet voorstaan op de dingen die je wel bereikt. En ja, wat er bij mij in zit, is voor de dingen waar je echt voor wil gaan en waar je in gelooft en waar je hart en ziel in wil leggen, ja, daar wil je ook wel echt wel volle 100% voor inzetten. Ja. Je vader is op een gegeven moment ziek geworden, is overleden. Ja. Was jij toen al bezig met kanker? Want hij is aan een hersentumor overleden. Hè? Ja, ja. Ik was toen net afgestudeerd en ik was net begonnen met mijn opleiding tot internist. Dus ik was daar dik een jaar mee bezig. Dus toen was ik nog niet bezig met onderzoek en nog niet bezig met kanker. En het was echt in de allereerste fase van mijn opleiding. Heb jij ooit het gevoel gehad dat jij hem had kunnen helpen als je eerder de kennis had gehad? Nee, maar dat had ook te maken met de aandoening die hij heeft. Die zich op een gegeven moment, dat is typisch voor deze aandoening, is vreselijke aandoening, is mensen hersentumor. Is vaak, als er een behandeling is, dan is die behandeling vaak heel erg ingrijpend. Kan ook zijn in je lichamelijke mogelijkheden en soms ook in je geestelijke vermogens. En voor veel mensen, en dat gold ook voor de diagnose die mijn vader had, ook nu zou dat onherroepelijk binnen afzienbare tijd tot de dood geleid hebben. Voor mijn moeder lag dat wat anders. Mijn moeder is een aantal jaren later ziek geworden. En die had in eerste instantie darmkanker. En daarvan weten we nu wel dat eigenlijk gewoon, als je het maar tijdig opspoort, is dat ook heel erg goed behandelbaar. Ja. En is eigenlijk ook voor veel mensen te voorkomen. Ben je daar trots op dat je dat voor elkaar hebt gekregen? Ja, Ja, ja. Je glimt. Ja. Nu zie ik een hele glimmende Ernst Kuipers tegenover die... Ja, en dat is... En je doet ook gelijk je armen niet meer over elkaar. Oh, kijk hier. Nee, maar, hij ontspant Wat is dat? Dit is iets waar ik met veel mensen ontzettend lang mee bezig geweest ben. Dat moet je voorstellen. Je bent zelf ervaringsdeskundige. Darmkanker is zoals eigenlijk alle vormen van kanker. Maar darmkanker is een zeer ingrijpende ziekte. Die, in tegenstelling tot veel andere vormen van kanker... eigenlijk voor veel mensen heel goed te voorkomen is... of heel vroeg op te sporen is, terwijl mensen nog helemaal geen klachten hebben... waarbij dan vervolgens de mate van ingrijpendheid van de behandeling... de behandeling veel eenvoudiger kan, veel minder ingrijpend... soms gewoon endoscopisch, polyklinisch... zonder dat je geopereerd hoeft te worden en opgenomen en alles erbij. Zonder de eventuele chemotherapie of radiotherapie... met een uiteindelijk ook gewoon veel betere overlevingskans overal. En het komt heel erg veel voor. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders krijgt tijdens zijn of haar leven darmkanker. Dat betekent ook dat iedereen in de eigen omgeving waarschijnlijk wel iemand kent met. We praten er normaal niet over. Het is nou niet de ziekte waar je... Dat die populair is? Dat is voor veel mensen er niet. En je hebt er van alles wel heel duidelijk over verteld. En ik denk dat dat ontzettend goed is en dat dat ook... gewoon helpt voor mensen om iets te leren over de ziekte... over symptomen die erbij horen... maar ook bijvoorbeeld het belang van screening te onderschrijven. Is het bevolkingsonderzoek op tijd met 55? Of zou het eigenlijk nog iets jonger moeten? Ja, dat moet eigenlijk jonger. En als je kijkt naar wat wij... Ik heb dus ooit... Ik ben begonnen met de voorbereidingen hiervoor in 2002. Toen ik net in Rotterdam zat, 2002... In 2018 was het bevolkingsonderzoek volledig uitgerold in Nederland. Soms moet je hele lange adem hebben. Ja, word je daar moedeloos van? Nee, het was wel gewoon heel lang doorzetten. Nee, maar als je onderzoeker bent, dan zie je soms heel snel resultaat. Tuurlijk. Ik kan me nog een keer herinneren dat wij... überhaupt om toestemming te krijgen voor een bepaald onderzoek... dat we daar 4 jaar op hebben zitten wachten. Ja, dan word je wel eens een keer... Word je dan boos? Nee, boos niet, maar wel, kom op, jongens, nou, een beetje doorzetten. Is eigenlijk een boze kant in Ernst Kuipers? Zeker, natuurlijk is die aanwezig. Kijk, als je... ik denk dat ik bij op allerlei termen bijvoorbeeld wel degelijk ongeduldig kan zijn. Niet, dit onderzoek kan heel lang duren. Oh, wauw, dan hoor ik net over 18 jaar wachten. Goed. Maar wel met steeds stappen vooruit. Ja. Dus we kwamen ergens. En uiteindelijk, wat we nu kunnen zien... deze week zijn de gegevens van de Nederlandse kankerregistratie gepresenteerd. En steeds verdere stijging in de afgelopen jaren ook vooruit... van het aantal nieuwe diagnoses van kanker om allerlei redenen. Maar voor darmkanker zie je door dat bevolkingsonderzoek... een spectaculaire daling in de afgelopen jaren. Nou, dat is iets, daar kijk ik. En daar kijken de vele collega's die hier ook aan bijgedragen hebben... kijken daar echt met ingehouden plezier naar. Ben jij... Als kanker zo voorkomt in jouw familie, ben je dan ook bang? Word je daar niet begonnen van? Nee. Ik denk dat geldt denk ik voor veel mensen, of misschien wel iedereen in de zorg. Of je nou verpleegkundige bent of arts of iets anders, laborant. Dan ben je gewend om gewoon veel mensen te zien, vaak ook met ernstige aandoeningen. Soms ook met aandoeningen waar mensen aan komen te overlijden. En hoe langer je meegaat, hoe meer mensen dat ook zijn van jouw leeftijd... of jonger dan jouw leeftijd. En dat brengt je wel, los van je eventuele geloofsovertuiging of wat anders... brengt je dat wel in een situatie altijd dat je denkt... we kunnen ons heel druk maken over allerlei dingen. Maar laten we ons nou iedere dag gewoon prijzen... met het feit dat je gezond je bed uit kunt stappen. Mooi bruggetje. Ben je gelovig? Nee. Hoe kan dat? In de zin waar het klinkt als, alsof je in deze rol dat zou moeten zijn. Nee, ik zeg wat meer. Dat was misschien mijn beperkte beeld, maar die jongen uit Meppel, Groningen, een Nederlands gezin. Ja. Dan denk ik altijd... Die jongen is protestant opgevoed. Ja. Op de fiets, of zo'n zwarte fiets naar de kerk. Mijn moeder speelde orgel in de kerk, kan ik vertellen. Oh, toch wel? Ja. Okay. Het grote voordeel daarvan was dat je dan boven mocht zitten bij het orgel. En dat je eigenlijk dus gewoon... stripboeken mee kon nemen, et cetera. Oh, dat je het saaie gedeelte kon je overslaan. Ja, want je zat buiten beeld, hè? Ja. Ben je ontkerkelijkt door je ouders of door je eigen overtuiging? Nee, ja, ik denk dat dat een... in de afgelopen... Dit is natuurlijk een proces waar Nederland ook überhaupt ook doorheen gegaan is... in de afgelopen 10 jaar, of tientallen jaren, moet ik zeggen. Ja, en dat geldt voor mij ook. Dus het is van, het is een eigen ontwikkeling. Zie ik bij mijn broers ook. Ja. Niemand doet er meer aan. Nee. Nee. Ik begon over... Wat doet een MDL-arts, een hoogleraar, een professor... In de kamer. In de kamer, ja. Ja, ik zei verrotte kamer, maar dat komt meer omdat er... Daar komt best wel veel narigheid. Ik bedoel, bedreigingen. Ja. De maatschappij is natuurlijk ontzettend veranderd. En zeker in jouw positie. Ja. Eerst laten we even de positieve pakken. Ik heb de overstap gemaakt van arts naar zorgbestuurder. Op het moment dat je dat doet in een ziekenhuis... dan komen er op een gegeven moment voor mij... maar net als voor veel zorgbestuurders komen er ook aanvullende rollen bij. Je doet iets in een regio of je doet iets op landelijk. Dus ik heb dingen gedaan binnen de landelijke organisatie van UMC's. En heel erg op de achtergrond tot COVID... landelijk netwerk acute zorg. Daar hadden mensen nooit van gehoord. Nee. Want dat bestond al heel lang, maar dat... was echt op de achtergrond, regel je allerlei dingen. Hebben wij voldoende ambulanceposten in Nederland... of voldoende helikopters, et cetera. Dat heb ik gedaan en toen kwam COVID. Ik zat ondertussen gewoon aan het eind van een tweede vijfjaarstermijn... in het Erasmus MC. De vraag was van, het ging heel goed. Dus de vraag was, wil je dat nog een keer doen? En ik had het ontzettend naar mijn zin. En ik had tegelijkertijd ook een beetje het idee... ja, ik kan dat nog een keer doen, heel goed. Maar misschien is het ook heel goed om op de piek van hoe alles gaat... op een gegeven moment ook na te denken en het over te laten aan iemand anders... en te kijken naar iets anders. Dus voor mij was de optie, naar alle blikken waren gericht op... weer opnieuw naar het buitenland. En dan een baan als... Oh, je wilde weg? Ja, ja. Is jouw carrière of je leven een roeping of een keuze? Ik denk dat het een keuze is... Waarom lach je erom? Ja, nou, dat is een mooie vraag. Hè. Is het een roeping? Sommige dingen zijn een beetje een roeping. De combinatie, juist om die zorg te combineren met onderzoek. En daarmee ook, dat was het aantrekkelijke, continu werken met jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan. En met een heel groot internationaal netwerk. Door dat onderzoek kwam ik over de hele wereld. Ik heb je contacten met Jan en Alleman... van Nieuw-Zeeland tot Canada. En ja, waar wilde je eigenlijk naartoe? Voordat Kaag jou belaagde? Oh, de meest aantrekkelijke plekken waren Canada en Australië. En dat heeft met het... Je kijkt wel erg van, jeetje, dat is wel alle kanten uit. Nee, maar... ik kijk meer van, wauw, als ik naar de wereld van nu kijk. Goeie plekken. Goeie plekken, ja. Ja. Ja. Ja, het is fantastische plekken, ja. En toch ben ik gebleven. En dat... Wat heb je dan doen besluiten van, ik ga meewerken om het land weer leuk te maken? Is dat het? Of mooi, of beter, of schoner, of gezonder? Nou, even met het focus op zorg. Dat vond ik overigens ook als zorgbestuurder. Op een gegeven moment, waarom maak je die overstap van arts... naar bestuurder eerst van een ziekenhuis en doe je die andere dingen erbij? Dat was nu ook de drive van, om ja te zeggen tegen die vraag om minister te worden. Dus wij hebben in Nederland fantastisch zorgsysteem. Hè? We zijn een welvarend land. We zijn bereid om veel geld aan de zorg te geven op hele goede gronden. Met gelijke toegang voor iedereen. Ik heb in Amerika gewerkt, daar was dat echt anders. Er stond gewoon een creditcardmachine stond eerst op de balie van de poli. Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar eerst betalen en dan kun je zorg krijgen. Nou, dat hebben we hier echt anders. Maar... de eerlijkheid gebiedt ook dat we in de afgelopen vele jaren... langzamerhand ook echt wel hele grote problemen in de zorg hebben gekregen. COVID heeft dat wat voor mensen onder het vergrootglas gebracht... maar dat bestond al lang daarvoor. En ja, de ambitie is om daar een bijdrage aan te leveren... om dat te verbeteren. Daar weer de zorg meer toekomstbestendig te maken. Beter voor patiënten, ook aantrekkelijker voor medewerkers in de zorg... En ik denk dat het helpt om, als je gewoon zo vanuit die zorg zelf komt... en de complexiteit van dat hele veld tot in de haarvaten begrijpt... dat je ook gewoon iets extra's brengt naar Den Haag wat kan helpen. Met alle opmerkingen natuurlijk over, ja, hij is geen politicus. Nee, natuurlijk, maar, dat is hij. Nee, ja. Misschien, ja, is wel mooi, maar kun je dat ook overbrengen? Ja, ik geloof het wel. Jij zei net van, ik kom uit de acute zorg... en we hadden nog nooit met zoiets te maken gehad. Was COVID dan voor jou of voor jullie destijds een lakmoesproef? Zeker. Zeker. En ja, dat is gelukt als je kijkt naar de manier waarop we, ondanks dat ons systeem eigenlijk helemaal ingericht is op competitie tussen zorginstellingen. We hebben het wel eens over marktwerking in de zorg, maar het is competitie. En de gedachte daarachter was, als je maar goed in competitie gaat, dan krijg je betere kwaliteit tegen een lagere prijs. Dat werkt niet op deze manier in de zorg. En al helemaal tegenwoordig niet meer, waar iedereen tekort aan personeel heeft, wachtlijsten heeft, et cetera, en de complexiteit steeds verder toeneemt. En wat we gedaan hebben tijdens COVID, en daar ben ik gewoon de collega's in het hele land ontzettend dankbaar voor, is dat mensen opeens in het hele land 24/7 in een samenwerkingsstand gingen staan. Iets wat niet in het DNA zat. En waar het systeem helemaal eigenlijk gericht is op, je moet met elkaar concurreren. Dat is het beste voor jouw organisatie en voor jouw praktijk. Maar het was in dit geval niet het beste voor de patiënt. En ik denk in veel gevallen niet. Had je ook bij VVD kunnen zitten als zij de post hadden gehad? Ik voel me ontzettend op de plek. Vind je het een stomme vraag? Nou, als je kijkt even naar wat was de... Ik was geen lid van D66. Ik was geen lid van een politieke partij. Ik had ook niet de ambitie om naar een politieke carrière. Zoals gezegd, alle gedachten waren naar, ik word zorgbestuurder ergens in het buitenland. Daarvan een groot ziekenhuis of een zorgnetwerk. Zie je jezelf dan als een zorgbestuurder van Nederland nu? Zie je jezelf nu als een zorgbestuurder van Nederland? Ja. Ja, maar dat zag ik in andere rollen, zoals anderen dat ook. Als je voorzitter bent van een vereniging van UMC's, of zoals collega's van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, of een landelijke huisartsenvereniging, et cetera, dan zie je ook als een zorgbestuurder die probeert voor heel Nederland iets te doen, ook al ben je niet de baas van heel Nederland. Ben ik als minister ook niet. Ben je van zou de koude kermis dolgraag willen zijn, even in de zorg, maar... Ben je wel eens van de koude kermis thuisgekomen? Als je de kranten openslaat? Tuurlijk. Dat is all in the game. Als je kijkt naar de manier waarop wij veel complexe dossiers in de zorg, is bij uitstek iets heel complex, met een enorme onderlinge afhankelijkheid. En dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om boodschappen heel erg plat te slaan naar één quote. Als ik voor mezelf kijk, deze minister wil spoedeisende hulpen sluiten. Of deze minister wil dat er minder mensen in de zorg komen werken. Of die wil alles concentreren in een paar grote ziekenhuizen. Nee, dat wil ik allemaal niet. En als je dan zoekt naar de boodschap van wat je wel wil en waarom dat moet, vanuit het perspectief allereerst van een patiënt, dan moet je bijna zorgen dat je daar net zulke sterke one-liners tegenover zet. En je komt al heel snel in met een paar zinnen uitleggen wat je wel wil. Ik heb wel eens de pers te woord gestaan over iets, en dan zag je een journalist kijken en die antwoordde toen, oh, dus het is eigenlijk helemaal niet zo spannend en niet zo... En toen zei ik, nou ja, dat zijn uw woorden, maar ja. En vervolgens werd het niet uitgezonden. Nee, want we vonden het toch eigenlijk dan niet leuk genoeg. Ja, oké, als we op die manier de burgers van informatie voorzien, dan blijven we bezig. Frustreert dat? Het zou frustreren als ik er niet van tevoren rekening mee gehouden heb. En als ik het ook niet vanuit vorige rollen ken. Ik ken het al heel lang. En dat betekent dat je daar iedere keer weer gewoon met een... soms ook wel met een brede grijns, maar iedere keer weer op in moet blijven gaan om het uit te leggen. Stel je nou voor, je overlijdt ineens door een tram, niet door een nare ziekte, en je bent er ineens niet meer. Ja. Ik vraag het aan iedereen hoor, maar dan is de vraag, kom jij in het 8-uur-journaal? Nou, dat lijkt me evident. Ben je de opener? Ben ik de opener? Oh, dat weet ik niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nou niet mee bezig ben. Of ik dan de opener ben van het 8-uur-journaal. Of hoe je überhaupt dit 8-uur-journaal komt. Dat is niet belangrijk dus. Nee. Hoe wil je herinnerd worden? Mocht je er ineens uitstappen? Nee, ja. Hou dat eerst, allereerst. Dat klinkt gek, maar dat meen ik echt serieus. Hou dat allereerst bij gewoon de herinnering bij eigen kinderen. En bij je eigen vrienden. En broers hadden we het net over. Gewoon in je eigen omgeving. Dat is wat je doorgeeft. Je bent in Amerika geweest. Je mag toch gewoon iets groter over jezelf doen? Hmm. Nou ja, kijk, als we het gaat doen. Dit is heel calvinistisch. Heerlijk, hè? Ja. Ja, heel overzichtelijk. Ja. Ja, maar... Nou, kijk, als het over de weet... Oh, de wekker. Nee. Ja, mag ik hem nog afmaken? Of is het Hora Est, zoals net bij de... Ik heb nog 1000 vragen aan je. Dat ging zo snel. Ik zit goed. Maar waarvoor hebben we die wekker dan eigenlijk? Het is afgelopen, dat gaat niet. Maar ik had toch 1000 vragen aan je gehad. Dit was een podcast van Ruud de Wild voor KRO en CRV. Wil je meer, Ruud? Volg hem op Facebook, Twitter of Instagram. Zometeen praten we verder hier in de nacht van Caro en Cervé. We gaan het hebben over de boostervaccinatie. Ja, die kan je halen en toch zien sommige mensen daar wat tegenop. Het gaat dan niet om het vaccin, maar vooral om het prikje wat daarbij hoort. Prikangst, daar gaan we het over hebben. We gaan sterren kijken met onze sterrenkundige Annelotte Derkink. Zij zit op dit moment achter een telescoop in La Palma, dat zometeen. En er staat wat stevige hip-hop op je te wachten, want M&M wordt vandaag 50. Dus The Real Slim Shady hoor je zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het dodental van de overstroming in Nigeria is opgelopen tot zeker 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun woningen verlaten vanwege het noodweer. Al maanden regent het meer dan gewoonlijk. Naar schatting 82.000 woningen zijn door de overstromingen verwoest, net als 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten waarschuwen voor tekorten en voor hoge voedselprijzen. In een dunnerzaak in de binnenstad van het Zuid-Hollandse Gorkum heeft gisteravond een grote brand gewoed. 2 bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse Isala ziekenhuis draait om hartimplantaten. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel na gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste hartimplantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat 2 cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens met Oekraïne. Ze gaan deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. Het is niet duidelijk hoeveel militairen Belarus gaat bijdragen. Belarus heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de oorlog met Oekraïne. Bij een eenzijdig auto-ongeval in Harskamp in Gelderland is vanavond een persoon overleden, meldt de politie. Een 2e inzittende raakte zwaar gewond. Hun auto reed tegen een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. En dan het weer. De komende uur is het overal droog. Later vanochtend weer regen, soms met onweer. In de namiddag klaart het op. Er staat overdag een zwakke tot matige wind. En het wordt 17 tot 21 graden. Dinsdag blijft het zonnig en droog met ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Quiet quitting. Millennials, ze zijn klaar met de rat race. Een trend waar alleen het hoognodige nog gedaan wordt op het werk. Quiet quitting, we gaan het erover hebben zometeen. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, en ook gaan we naar een telescoop op La Palma. Hoor je hoe het is om van de ene op de andere dag niet meer straatarm, maar steenrijk te zijn? En ook prikangst. Hoe ga je ermee om? En is het niet ook wat overdreven? Maar eerst de dag van vandaag, maandag 17 oktober. De werkweek is begonnen, maar wat kun je allemaal verwachten? Ik neem je even mee door wat er vandaag te gebeuren staat. Want vanavond wordt in Parijs de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal, uitgereikt aan de beste voetballer en voetbalster van het afgelopen seizoen. Virgil van Dijk en Vivian Miedema zijn de Nederlandse genomineerden. Vorig jaar won deze man. Lionel Messi. Ja, en zelf vindt hij dat die prijs dit jaar naar de spits van Real Madrid zou moeten gaan, Karim Benzema. Benzema won met zijn team de competitie van Spanje en de Champions League. Maar ja, we gaan het horen, dus zometeen. En dan blijven we nog even in het voetbal. Ook ik heb wel eens angstige momenten gehad, maar ja, ik ben denk ik ook het bewijs dat, dat zelfs topsport nog kan. En ik denk dat, dat daarmee het veel zegt dat, dat je heel veel kan met hartproblemen. Ja, dat zijn de woorden van Daley Blind. Vandaag staat documentaire over hem Nooit meer stilstaan in première. Daly kijkt met trots terug op zijn carrière, maar je hoort het al over zijn hart. Een moeilijke periode zoals de hartstilstand in 2019 gaat hij zeker ook niet uit de weg. At 300,000, 350. 43 million pounds, 44 million. At 1,600,000 pounds now. Sold. Sold. Sold to you. Vandaag gaat er een schilderij onder de hamer, gemaakt door prins Bernard, de man van oud-koningin Juliana. Op schilderij is een poel, de Luangwa, van Valley Park in Zambia te zien. Bernard noemt het zelf een van zijn meesterwerken. Je kunt nog tot 7/7 vanavond bieden op het schilderij. Zo, einde van de maand zie je dat er niet zo heel veel voorraad meer is. Tijd om weer voor de hele maand boodschappen te moeten gaan doen. Zodra het kouder begint te worden, in plaats van een verwarming aan, een dikke trui of een deken. En dan soms de kaarsjes wat eerder aanzetten, zodat dat ook een beetje de warmte geeft. Ja, al 30 jaar is het op 17 oktober Wereldarmoededag. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de strijd tegen armoede. Gelukkig zijn er ook mensen die de moed erin houden. Zolang wij elkaar nog hebben en toch wel een beetje elke dag kan eten, dan is het maar zo. Dan is het maar zo. Zometeen spreken we met een deelnemer van het tv-programma Steenrijk en Straatarm. Want hoe is het om te leven in armoede en dan zo met je neus op de feiten gedrukt te worden en opeens steenrijk te zijn? Je hoort het zometeen. 50 jaar geleden werd ene Marshall Bruce Mathers de derde geboren. Dat beter bekend als Slim Shady en nog beter bekend als M&M. En dan niet te verwarren met die gekleurde chocolaatjes. Voor wij, wie er nog steeds geen belletje is gaan rinkelen, hier een paar belangrijke dingen over een van 's werelds grootste rappers aller tijden. Hij heeft behoorlijk wat prijzen in ontvangst mogen nemen. And the winner is... And the winner is... And the winner is... M&M! Mr. Controversy, M&M! Ja, deze awards won hij met een paar van de allergrootste nummers, zoals deze. Not Afraid, of natuurlijk Rap of God. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, not back, not. En voor het titelnummer van Lose Yourself van zijn eigen film, 8 Mile. Ja, breed spectrum van alle markten thuis dus. Van awards tot samenwerking met de allergrootste artiesten. Maar hij zal vast niet kunnen rijmen op orange, toch? En vandaag hebben we het genot om met hem te zijn. 50 jaar maar liefst. Nog altijd de real Slim Shady. M&M wordt 50 vandaag. 17 oktober. Attention, please. Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's... is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who put other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so f*** him and you too. You think I give a damn about a Grammy?

was elk moment, maar ook gewoon de plek waar we waren, het was gewoon confronterend. Ja. Om ja, je kinderen ook zo te zien, met zoveel vrijheid, ontspanning. Het was gewoon ja, confronterend. En hoe kijk je erop terug, op je deelname aan het programma? Het was... We hebben gelachen, maar het was vooral ook emotionele momenten. Omdat je ook gewoon steeds geconfronteerd werd met... ja, met het gevoel dat je het niet zo hebt, zeg maar. Dus ja, het was vooral emotioneel voor mij. Ja, want je bent een van de gedupeerden van de toeslagaffaire. Hierdoor raakte je jullie je huis kwijt en had je ook ineens een stuk minder te besteden. Ja. Is dat dan ook iets wat weer terugkomt? Ja, want ergens, weet je, het is ons aangedaan. En we waren altijd hard aan het werk. Dus je wilt ook een toekomst, je hebt een perspectief en ineens wordt alles van je afgenomen. Dus ja, daarmee word je een beetje op de feiten gedrukt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat het ook confronterend is om te zien... jij noemt het vrijheid. Wat zag je dan bij je kinderen? Kan je dat eens omschrijven? Nou ja, ze waren gewoon... dat stukje vrijheid is... Je hoefde geen nee te zeggen. Altijd... Ze moeten zeggen van, nee, maar dit kan niet en dit mag niet. En wel altijd met een lach op mijn gezicht, alsof er niks aan de hand is. Maar die begrip, die was er niet. En ineens ben je daar. En ik weet dat mijn jongste ook wel steeds riep van, oh, we zijn rijk. En ja, die vreugde die je bij ze zag, ja, dat heb ik gewoon heel lang niet bij ze gezien. Wat bracht dat dan bij die kinderen? Gewoon het gevoel? Of kan je daar... Het was ook wel het gevoel, maar het was ook... We gingen jaren niet met elkaar hierover praten. We zeiden ook niet dat we het minder hadden of de reden. Hè, het praten erover was ook in ons huis een soort van een taboe. En daar bracht het ons meer bij elkaar of zo. En eigenlijk nadat we ook terug waren gekomen, gingen we meer... over de situatie praten en stonden erbij stil... waardoor ook voor hun de puzzelstukken vielen. Ja, want hoe was dat om dan weer terug te gaan naar je eigen huis... naar de normale situatie na de paar dagen in het tv-programma met luxe? Nou ja, we gingen wel met het idee daar naartoe van... als we terugkomen, zal de situatie nog steeds zo zijn zoals het is... We gingen wel echt met het gevoel alsof we op vakantie, zeg maar, gingen. En dat we de luxe van de luxe zouden kunnen meemaken. Maar we wisten wel als we terugkomen dat we nog steeds in de ellende zouden zitten. Ja. En zo voelde dat ook? Zo heb je dat ook ervaren? Ja. Op een of andere manier, ook toen we de laatste dag naar huis moesten... Ja. Wilde ik ook wel naar huis, want ik dacht... Dit is iets wat wij niet kennen. En het is leuk om het mee te maken, maar het heeft ons ook meer bij elkaar gebracht. Dus ik wilde wel ook gewoon weer naar huis. En voor mij hoefde dat altijd luxe niet zo per se. Het is een mooie ervaring. Maar je wilt toch thuis in je eigen huis, ook al heb je het minder, wilde ik toch zijn. Ja, dat is wel mooi. Dat dan eigenlijk nog meer waarde heeft. Gewoon je eigen plek met je eigen gezin. Ja. Ja. Want wat voor reacties kreeg je op die deelname aan dit programma? Oh, ik heb zoveel reacties gehad, maar dan ook zoveel. Ik wist niet dat het zoveel impact zou hebben. Maar het was ook echt vooral van medegedupeerden. Maar ook van mensen die gewoon niet dachten dat... ik kreeg vooral ook van... voor heel veel mensen was de toeslagenaffaire een beetje ver van hun bedshow... dat ze even op de feiten waren gedrukt. En dat ik ook hoorde van dat de toeslagenaffaire een gezicht kreeg. Wat het gewoon met een gezin gedaan kan hebben. Ik ben niet alleen mijn huis kwijtgeraakt. Ik ben ook uit elkaar geweest. En ik ben ook half verlamd geraakt. En door de verlamming kwam mijn partner weer terug. En dat zie je daar allemaal. En volgens mij hoorde je net ook mijn partner zeggen van we wonen op 4 hoog zonder een lift. Als je half verlamd bent, ja, dan zit je gewoon opgesloten in je huis. En daarmee bedoelde ik ook te zeggen van ook die vrijheid, dat merkte ik ook aan mijn kinderen. Want omdat ik veel thuis was, waren zij automatisch ook veel thuis. En daar hadden ze ook een stukje vrijheid. En dan zie je dus dat het niet alleen die armoede is, maar ook de stress die het met zich meebrengt. En dat het doorwerkt in zoveel dingen in je leven. Ja. Ja. En toch heb je positieve reacties gekregen en er ook iets moois aan overgehouden. Dat je nog weer wat dichter tot elkaar bent gekomen. Zou je nog een keer doen? Zou je nog een keer meedoen? Ik zou niet nog een keer meedoen. Omdat ik ook door... mede door Steenrijkstraat Arm heb ik heel veel aandacht gekregen, maar ook aandacht van de gemeente die hulp gingen aanbieden. Nou moet ik zeggen, door de toeslagenaffaire zit alles wel, het hele herstelplan die loopt wel een beetje vast, maar ik ben wel een paar stappen verder. Ik ben er nog niet, maar ik zou het wel een ander gezin liever gunnen, die het ook echt hard nodig heeft. Dat vind ik mooi van je. Dankjewel Natasja voor het delen van je verhaal. Dankjewel. Natasja Soumaï, ze deed dus mee met haar gezin aan Steenrijk en Straatarm. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Ja, misschien herken je het wel. Een stukje maand overhouden aan het einde van je salaris. Ja, voor veel mensen is het dus dagelijkse realiteit. Vandaag, Wereldarmoededag, wordt er stilgestaan bij de situatie waar mensen die in armoede leven dagelijks mee te maken hebben. En ook in Nederland zijn er veel mensen die in de problemen zitten. Volgens de Voedselbank kregen er vorig jaar ruim 160.000 mensen hulp om eten op tafel te krijgen, waar ze anders geen geld voor hadden. Frans Rauwhof is voorzitter van de Voedselbank in Raalte. Dag Frans, goeienacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mag ook. Vandaag, Wereldarmoededag. Gebeurt er nog iets speciaals voor jou? Nou, niet echt specifieks. We zijn natuurlijk dagelijks bezig met de voedselbank om te zorgen dat onze cliënten, en dat zijn er zo'n beetje 191 elke week, zijn op vrijdag een voedselpakket kunnen krijgen. Want hoe kan het eigenlijk dat die groep 191 mensen is? Want Stichting Humanitas heeft in Raalte zo'n 1200 tot 1300 mensen geregistreerd die te maken hebben met armoede, maar die komen dus niet allemaal bij jou. Nou, dat is een algemeen probleem in Nederland. Ook bij Voedselbanken Nederland wordt heel veel aandacht geschonken aan het feit dat eigenlijk veel meer mensen gebruik zouden moeten maken of kunnen maken van een voedselbank. Maar toch, bij heel veel mensen is het toch een schroom. Het niet laten kennen naar buiten toe van jongens, ik red me niet meer. Dus schaamte, trotsgevoel is toch bij heel veel mensen de reden waarom ze de stap niet durven te wagen om toch naar een voedselbank te gaan. Tanden op elkaar, gewoon zelf proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Juist, ja. Dat merk je toch bij heel veel mensen. Want je bent sinds 2014 betrokken bij die voedselbank. Zie je nou ook dat er meer mensen van die hulp gebruik hebben moeten gaan maken? De laatste tijd merken wij, en dan specifiek in Raalte, dat we er zo'n 15 tot 20 cliënten bij hebben gekregen in bijna 2 weken tijd. Ik sprak laatst een collega voedselbank in Almelo, in 2 weken tijd 50 mensen erbij. Dus je merkt toch wel dat op de een of andere manier de inflatie, de energie, hoge energierekening, wellicht aanleiding geeft dat mensen toch zeggen, jongens, ja, ik red het financieel niet meer. Ik klop toch aan bij die voedselbank. Ja, dat is een soort van de druppel die de emmer doet overlopen, nog extra financiële druk. Waarschijnlijk voor de meeste mensen is dat toch de druk. Vroeger zijn ondanks mijn schaamte, ondanks mijn trots, ja, ik red het niet meer. Laat ik eens kijken of ik voor een voedselpakket in aanmerking kom. Ja, want die schaamte, moeten mensen die zich willen aanmelden voor zo'n voedselpakket hun hele verhaal vertellen? Of wat is de drempel? Nou, laat ik wel zeggen, de drempel is gewoon een financieel verhaal. Jaarlijks wordt door Voedselbank Nederland een norm bepaald waarbij je dus aanspraak kunt maken op gebruik te maken van een voedselbank. En dat is een kwestie van, ja, je moet aantonen dat je het financieel niet redt. En dat houdt in dat in een gesprek je altijd je financiële gegevens mee moet nemen. En dat kan natuurlijk voor sommige mensen ook een drempel zijn. Ja, niet iedereen hoeft te weten hoe ik ervoor sta. Maar dat is natuurlijk wel het feit. Op basis daarvan kan een voedselbank beoordelen of je wel of niet voor een voedselpakket in aanmerking komt. Ja, dus je moet wel iets delen over je eigen gegevens. Je moet gewoon iets delen. En een ander nadeel nog ook. Om het half jaar moet je opnieuw kunnen aantonen dat je nog steeds in de financiële problemen zit. En dus het is niet eenmalig zeg maar even aanmelden. Precies, en tot in lengte van tijd krijg je een pakket. Nee, je moet ook regelmatig, 1 keer per jaar, zeg maar, om het half jaar aantonen of laten zien hoe je financieel ervoor staat. En is het dan toch nog zo dat er meer mensen voor de voedselbank in aanmerking komen dan die er daadwerkelijk naartoe gaan, die er gebruik van maken? Ja, landelijk is dat een algemeen beeld. Als je kijkt naar de armoedecijfers in Nederland, zouden veel meer mensen gebruik kunnen gaan maken van de voedselbank. En wat zou je tegen die mensen willen zeggen die twijfelen of die tegen zo'n drempel aanlopen? Ik zou zeggen, je bent niet de enige die in financiële problemen zit. Jij gaf het zelf net al aan. Er zijn meer dan 160.000 mensen die wekelijks bij de voedselbank aankloppen. Schroom niet, zou ik zeggen, en meld je aan. Ga naar een voedselbank en laat me kijken of je wel of niet voor een voedselpakket in aanmerking komt. Ja, probeer het in elk geval om. Het kan net een steuntje in de rug zijn om net die eindjes aan elkaar te knopen. Het kan zeker een steuntje zijn, want nogmaals, je krijgt een pakket en dat geld bespaar je in feite. En daar kun je dus andere dingen mee gaan doen. Ja, precies. Rekeningen betalen of iets leuks. Ja, of iets leuks. En wat laatst is nog het mooiste. Meestal zitten die mensen natuurlijk al financieel in het probleem. Ja. En als je dan zeg maar toch elke week een pakket krijgt, ja, dat geld kan je dus wat je daarmee bespaart, kan je voor iets anders gaan inzetten. Mooi. Frans Rauwhof, belangrijk werk volgens mij wat je doet. Dank je wel. Het is mooi werk. Ja. Oké, dank je wel. Hartelijk dank. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight, you may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Curl your upper lip up and let me look around. Your tongue along your bottom lip, then bite down and bend your back in. Ask those hips if I can touch, 'cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We float on by. Oh, kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's pull the lights and finally make it right. You don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Oh, got it all. Jason Mraz met Butterfly hier op NPO Radio 1. En dan sterrenkundige Annelotte Derking. Ze zit op dit moment boven de wolken op het eiland La Palma bij een telescoop. Samen met een groep studenten is ze onze sterrenhemel aan het onderzoeken. Annelotte, goeienacht. Goeienacht. Of ja, goeiemorgen is het eigenlijk voor jullie al. Ja, een hele goede morgen. Wat zie jij nu om je heen? Waar zit je? Ja, ik zit nu in eigenlijk het gebouw wat naast de telescoop staat. En daar hebben we de controlekamer. Maar daar hebben we ook een keukentje waar het lekker warm is en waar we kunnen zitten. En daar zit ik nu in die ruimte om even rustig te bellen, zodat de studenten hun werk goed kunnen blijven doen. Ja, leiden we ze anders af? Misschien wel een beetje. Maar het is dus niet met de telescoop kijken wat mensen misschien wel als beeld in hun hoofd hebben, dat we daar met zo'n klassieke telescoop buiten staan. Nee, gelukkig niet. We zitten hier lekker warm binnen in een ruimte en we kijken gewoon naar 6 computerschermen. En daarmee kunnen we eigenlijk de hele telescoop besturen. Ja, dus geen dichtgeknepen oog, gewoon een computerscherm. Precies, geen bevroren handen, maar gewoon lekker in de warmte kunnen zitten. Is het een koude nacht op La Palma? Nou, het is hier nu 10 graden ongeveer, dus niet al te warm, maar het valt nog steeds wel mee. Maar ik moest wel eventjes aan de studenten zeggen van oké, we gaan nu kleren pakken voor La Palma, maar check niet het weer beneden, want boven de wolken is het weer toch echt heel anders. Ja, want dat is natuurlijk waar je moet kijken met die telescoop. Het is een speciale plek, het is niet voor niets op La Palma. Waarom gaan jullie altijd daar naartoe voor dat onderzoek? Ja, La Palma is echt inderdaad een hele goede plek. En het zijn ongeveer 3 redenen, denk ik, waarom deze plek zo goed is. Er zijn hier heel veel telescopen. Dus wij zijn niet bij eentje, maar er zijn hier in totaal wel 18. Dus met elkaar hebben we echt wel bedacht, dit is een hele goede plek. En het komt enerzijds omdat we op 24 meter hoog zitten. Dus dan zit er boven ons gewoon minder water in de lucht. Dus dat is heel handig, want anders moet je altijd, je moet er toch altijd door onze atmosfeer heen kijken om de sterren te kunnen zien. En als daar dan minder water in zit, hebben we daar minder last van. Nou, tegelijkertijd wat heel erg fijn is, is dat we in La Palma ook heel erg rekening houden met het feit dat we graag naar de sterren willen kijken vanaf hier. Dus we hebben daar ook echt afspraken over gemaakt dat straatlantaarns staan minder fel, maar ook wat minder blauw. Dus het zijn wat meer oranjige lichten die je eigenlijk ziet in de straatlantaarns. En dat is allemaal speciaal gedaan om het hier eigenlijk, zoals we dat hier noemen, een Starlight Reserve van te maken. Dus daar houden ze heel goed rekening mee dat er geen lichtvervuiling is. En dan de derde reden, wat ook heel fijn is dat het eiland omringd is met zee. Want de zee warmt wat minder snel op dan het land. En dat is misschien wel wat land kan wel opwarmen. Dat kan je soms wel op een hete zomerdag zien. Als je dan bijvoorbeeld naar het asfalt kijkt, dan zie je daarboven de lucht een beetje bewegen. Nou ja, en als je dat dus die warme opstijgende lucht krijgt, die zorgt eigenlijk voor een beweging in de lucht, voor een turbulentie, die we niet zo heel fijn vinden. Want die turbulentie, die zorgt eigenlijk voor beweging in onze atmosfeer, doordat die warmte zo omhoog gaat. En daardoor kunnen we de sterren minder goed zien. En dit is zelfs iets wat je eigenlijk al met eigen oog soms ziet. Want op sommige momenten zul je wel eens naar boven kijken en dan denken, wat zijn die sterren hier aan het twinkelen of aan het fonkelen? En die fonkeling die zorgt eigenlijk voor dat we de sterren minder helder op dezelfde plek kunnen bekijken. Dus die vinden we heel vervelend. Maar omdat we hier dus omringd zijn met zee, hebben we dus minder last van die warmteopstijging. En daardoor dus ook kunnen we de sterren een stuk scherper zien. En toevallig is vandaag echt een perfecte dag ervoor. We houden dat altijd met de term seeing in de gaten. Nou, die is nu, vandaag is die supergoed. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, want het is een goede werknacht. Goede omstandigheden om sterren te kijken. Ja, zeker. Want dat weer heeft dus wel degelijk veel invloed. Heel erg veel, ja. Ja, dus we hebben ook een speciaal computerscherm waar we eigenlijk de hele tijd het weer in de gaten houden. En ook de weersmetingen van andere telescopen hier in de omgeving. Want stel er komen bijvoorbeeld wolken of er komt hoge vochtigheid aan, dan moeten we eigenlijk onze telescoop beschermen. Dus dan gaat ook een alarmsysteem af en dan sluit de telescoop direct. En dan moeten we even wachten tot die dicht is. En dan daarna gaan de studenten zo snel mogelijk naar boven om ook alle ramen overal dicht te doen. Want we willen niet dat er vocht neerslaat op onze spiegel. Dus ja, we hebben wel een paar dagen gehad dat er dan, we zitten hier heel erg hoog, dat er dan toch opeens een wolk zeg maar omhoog ontsnapt. En die zien we dan ook op de camera's overbij komen. Dus snel alles dicht doen, eventjes wachten tot die weg is en dan kunnen we daarna weer verder kijken. En hetzelfde met de wind. Alleen de wind is tot nu toe heel aardig voor ons geweest, dus daar hebben we geen last van gehad. Maar vooral af en toe die wolkjes die dan naar boven komen. Dus we houden de hele tijd real-time het weer heel goed in de gaten hier. Ja, nu hebben we het dus gehad over dat eiland met de ideale omstandigheden, de weersomstandigheden, de studenten die goed gekleed zijn. Kan je vertellen, wat voor onderzoek doen jullie daar? Ja, dus we zijn met heel veel verschillende onderzoeken bezig. Dus een deel van de studenten van de Universiteit van Amsterdam en een deel van de studenten van de KU Leuven. En de telescoop waar we mee kijken is ook van de KU Leuven. En ieder student heeft eigenlijk een aantal maanden geleden zelf met z'n tweeën hebben ze een project bedacht. Helemaal vanaf scratch. Dus echt iets nieuws hebben ze moeten bedenken van nou, wat zou er nou kunnen met de telescoop wat nog nooit eerder is gedaan. En nu hebben we acht hele leuke projecten waar ze eigenlijk nu dus hun data voor aan het verzamelen zijn met de telescoop. Dus we zijn naar sterren aan het kijken. We zijn ook naar sterren met planeten aan het kijken. We zijn naar sterren met hele hete winden aan het kijken. We zijn naar sterren met schijven aan het kijken. Allemaal verschillende dingetjes. En dan gaan ze dat data later uitwerken. En dan kunnen ze dus ook echt iets nieuws aan de wetenschap toevoegen. Dus ze gaan helemaal van begin tot einde zo'n project uitvoeren. Ja, dat is wel een hele gave kans natuurlijk. Ja, het is een eerste echte ervaring. En dan ook nog op La Palma zitten, zo dichtbij, zo mooi de sterren kunnen zien. Ik heb het zelf ooit ook als student gedaan en dat heeft me wel overtuigd om sterrenkundige te worden. Want dit is het, ja. Want wat, is er nog iets waar je op hoopt vannacht, wat jullie hopen te kunnen zien? Specifiek hebben we bijvoorbeeld één cluster nu dat bekeken gaat worden. En van die sterren weten we eigenlijk niet zo heel goed of ze alleen of met z'n tweeën zijn. Nou, en studenten zijn dat nu ook aan het uitzoeken. Dus dat is bijvoorbeeld een van de belangrijke projecten die we vandaag nog gaan bekijken. En tegelijkertijd zijn er een paar jongens die ook een planeet rondom een ster eigenlijk willen vinden. En daarvoor hebben we dan de hele nacht door zijn we daar observaties aan het doen. Want als we dan die timing heel goed doen, dan hebben ze precies dat ze misschien op het goede moment wat kunnen zien. Dus alle observeerders zijn de hele tijd aan het uitrekenen van welke tijd moeten we nou precies nemen om ervoor te zorgen dat zij een onderzoek kunnen doen. Dus dat zijn denk ik nu de belangrijkste dingen een beetje voor deze nacht. Mooi, ik wens je een mooie nacht. Dankjewel voor dit inkijkje vanuit de keuken van het observatorium daar op La Palma. Zeker, leuk dat je belde. Moet je nog naar boven, Annelotte eigenlijk, om mee te kijken? Of blijf jij even, ze komen vanzelf als er vragen zijn. Ik zit er nog bij. Dus ik ga er zo weer bij zitten, want dan voel je je toch iets dichter erbij betrokken. En dat vind ik toch zelf ook het allerleukste. Ik blijf wel echt enthousiasteling hiervoor. Nou, wens de studenten succes namens ons. Zal ik doen. Dankjewel. Annelotte Terking, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. En hopelijk geen wolken dus, anders wordt het rennen. Ja, zeker. En dan wordt ook vannacht het nieuws in de gaten gehouden door de redactie van de KRO-NCRV Radioschool. Elke week schuift hier een student aan met het laatste nieuws. En als je al even luistert, heb je hem al gehoord. Hij heeft zijn eerste stapjes gemaakt als comedian in deze uitzending. Jasper Schrijver, goeienacht. Goeienacht. Schrijvers in het meervoud, ja. Ik kom nu niet met grappen, want dit weekend stond de Eredivisie in het teken van homo-acceptatie in de sport. En dat is nodig, want in de voetbalwereld is er eigenlijk maar één voetballer die uit de kast is gekomen. En dat is Josh Cavallo. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Deze videoboodschap van Josh Cavallo gaat de hele wereld over. De voetballer van de Australische club Adelaide United vertelt in de video dat hij homo is en dat hij er lang over na heeft gedacht voor hij het zou vertellen, omdat hij bang was voor de reacties. Ja, kun je dat voorstellen dat in heel de voetbalwereld, en de voetbalwereld is echt huge, dat er maar één iemand is die openlijk homo is? Dat is echt een heel groot probleem. En daarom droeg dit weekend alle Eredivisie-aanvoerders een band tegen homohaat met een regenboogvlag. Of niet allemaal. Dat was namelijk Feyenoord-aanvoerder Kukçu, die deed het niet. Uit geloofsovertuiging, zei hij. En ja, ik weet zelf nu niet zo goed wat ik ervan vind, maar dit is wat Feyenoord-directeur Dennis de Kloese erover zei. Ja, terecht dat er heel veel over te doen is. Dat is duidelijk een thema waar wij binnen de club ook heel veel mee bezig zijn geweest in de afgelopen week. Uiteindelijk hebben wij de aanvoerdersband bij Gennard Trauner neergelegd, omdat wij het beleid wat vanuit de Eredivisie en door alle clubs uitgestraald wordt dit weekend. En wat voor ons ook heel belangrijk is, daarom mee willen omarmen. Ja, ik heb zelf ook voetbal gekeken. Kijk, elk weekend kijk ik voetbal. Je bent een ontzettende voetbalfan. Ja, Twente, hè? Mijn eigen clubje Twente, inderdaad. Ik kon er helaas niet bij zijn deze keer. Maar ik ja, het zat toch wel een beetje pijn in mijn hart te kijken. Want, en niet omdat ze verloren, maar ik hoorde dan weer teksten als... Het zijn de homo's van Groningen. En dan merk ik toch wel... In het stadion, gewoon werd dat heel hard gezongen. En denk ik van ja, het is toch wel echt een heel groot probleem. En ik kan me voorstellen, stel je bent... Je zit in zo'n positie dat je het echt moeilijk vindt om uit de kast te komen... dat dat niet echt makkelijk is. En daarom vind ik het ook dat Kukcu die band niet wil dragen... eigenlijk gewoon zijn band überhaupt moet inleveren. En ja, want het is echt gewoon een heel slecht voorbeeld eigenlijk. En je staat in het stadion en dan hoor je achter je dat soort gezang. Ja. Zeg je dan, hey jongens, stop eens? Nee, dat niet. Dat nee. Kan niet. Maar ik kan tegen mijn buurman zeggen, hey, doe stop eens, doe het niet. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee bereik. Het gezang blijft doorgaan, denk ik. Ik heb ook allerlei gekleurde microfoons gezien bij voetbalverslaggevers, klopt, ja. Regenbogen. Dus ik heb wel het idee dat er beweging in zit. Ja, er zijn mensen die er iets aan willen doen, maar toch, ja, als je bijvoorbeeld een aanvoerder hebt. En bij Feyenoord heb je helemaal grote problemen, want dan heb je de Roze Kameraden. Dat is een supportersvereniging van voor homo's van Feyenoord. En die worden bedreigd, die kunnen niet meer normaal het stadion in. Dus ja, ik vind dat er meer gedaan zou moeten worden in ieder geval. Jasper Schrijvers, dankjewel. Zometeen gaan we het nog hebben over prikangst en over quiet quitting, een nieuwe millennial trend. Speciaal voor jou, Mirte van der Drift. Valt er nog wat te lachen, meid? Ik word hier echt geschift. Gasprijzen en energie, het wordt me echt te dol. Mirte, alsjeblieft, ik wil een beetje lol. You take a photo, internalize this moment. For the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever may come somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. If we died tonight. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. You're all that I wanna breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. van Dermot Kennedy hoorde je. Stel je eens voor, het is maandagmiddag, 5:00. Maak jij dan net nog even dat ene mailtje af of sta je al met één voet op de parkeerplaats om met piepende mandjes weg te scheuren? Dat laatste? Dan hoor je misschien wel bij de groep die beter bekend staat als de quiet quitters. Quiet quitting wordt steeds vaker gedaan. Met name door jongere generatie. Zelfs op social media is het een populaire trend. De werkmentaliteit lijkt een beetje te veranderen. Merel Veenstra Verschuren, organisatiepsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. Ja, heb je eerder ook wel eens van dit soort trends gezien? Of is dit echt iets van 2022? Nou ja, de term quiet quitting is natuurlijk nieuw. Maar we kennen natuurlijk een hele hoop van dit soort termen. Je hebt ook de bore-out. Maar in de literatuur hebben we het ook over underregulators. Mensen die dus ook net niet dat voldoende doen om tot uiting te komen. Het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal termen die we onszelf opleggen om die groep te benadrukken die eigenlijk net niet voldoende doen. Ja, wat is dit voor groep? Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, allereerst is eigenlijk de vraag, is het slecht dat je zo in zo'n groep zit? Ik kwam een filmpje voorbij van de Daily Show, waarin eigenlijk de comedian het over die quiet quitters had. En toen zei hij eigenlijk gewoon, ja, dit is iemand die gewoon naar zijn werk gaat, die gewoon zijn werk uitvoert, maar gewoon op tijd naar huis gaat. En is dat slecht? Ik vraag me het eigenlijk af, want ja, volgens mij leggen we ons tegenwoordig veel meer op. En leggen we ons met name in het werk heel veel op. Het leven moet perfect zijn en we willen vooral ook alles uit het leven halen. En dat willen we ook op die werkvloer. En de vraag is dus eigenlijk of dat slecht is. Ja, ik heb ook een... Dat je dus gewoon maar doet wat er van je gevraagd wordt. Het is een beetje het omgekeerde van de extra maal. Net even dat ene extra stapje doen. Gewoon wat er van je gevraagd wordt en meer niet. Precies. Ja, en ik denk dat dus met name door bij die jongeren nu extra naar voren komt. Omdat ze eigenlijk, ja, volgens mij ben je niet een quiet quitter van als je geboren wordt. Hè. Dan word je een quiet quitter doordat je in deze maatschappij, met name in de arbeidsmarkt, een soort van lam geslagen wordt door alles wat er om je heen gebeurt. En ik denk dat met name die jongeren, die gaan met vol goede moed gaan ze die baan in. En denken ze, nou, dit is het werkende leven en ik heb er zin in. En pas op het moment dat ze er eenmaal in zitten en ja, er daadwerkelijk achterkomen hoe dat werkende leven van 9 tot 5 eruit ziet en dat het vrij eentonig kan zijn, dat ze er dan op dat moment eigenlijk met niet zozeer de kantjes vanaf gaat lopen, maar minder uit het leven en minder uit die baan halen dan dat we misschien voorheen gewend waren. Ja, want kan je dat eens omschrijven als je nu kijkt een beetje naar de trend van de afgelopen 30 jaar? Wat is er in Nederland veranderd ten opzichte van die mentaliteit rondom werken? Nou, ik denk een hele hoop. En er zijn natuurlijk een hele hoop aspecten die op dit moment binnen de arbeidsmarkt plaatsvinden. We hebben het over robotisering, automatisering, flexcontracten die eraan zitten te komen. En zo zijn er een hele hoop aspecten die in meer of mindere mate ook dit hele fenomeen beïnvloeden. En daardoor zijn we ook anders naar onze werkmentaliteit gaan kijken. En een hele belangrijke voor mij is daarin social media. De opkomst van het internet en daarmee ook de social media platforms. Dat we daardoor onszelf ook veel meer zijn gaan meten met andere mensen. We willen graag laten zien dat we het zelf heel goed hebben. Dat is een punt. En tegelijkertijd kijken we daardoor ook heel erg naar andere mensen. En gaan we onszelf ook een beetje vergelijken met die ander. En hoe hebben wij het ten opzichte van die ander? Die heeft het wel heel erg naar zijn zin. Heb ik het dan ook nog wel naar mijn zin? En is dit leven ook nog wel perfect? Terwijl je natuurlijk bij die, met name binnen de social media, altijd maar bepaalde momentopnames ziet. Je ziet ook bij die vloggers, zie je ze niet de hele dag bezig. En juist die momenten als het even niet goed gaat, ja, die worden vaak niet vastgelegd. En dit quiet quitting, dus ook wat meer aan jezelf denken, echt doen wat er van je wordt gevraagd, meer niet. Dat zie je dus vaker bij jonge mensen. Waar komt dan die behoefte juist bij die wat jongere mensen vandaan? Omdat die meer zichzelf vergelijken of toch die teleurstelling? Of hoe zie jij dat? Nou, ik denk eigenlijk dat je het niet alleen bij jonge mensen ziet, maar eigenlijk in alle leeftijdssegmenten ook. Ik heb zelf gekeken naar mensen die zich opgesloten voelen in hun baan, wat natuurlijk heel dicht hier tegenaan ligt. En wat je daar ook ziet, is dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Mensen die heel jong zijn, die denken, ja shit, nou zit ik in deze baan, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk, dus ik ga maar gewoon doen wat er van me gevraagd wordt. Maar er is natuurlijk ook een hele groep 40, 50'ers of nog zelfs ouder, die mensen die ja, tegen hun pensioen aan zitten en eigenlijk denken, ja, ik doe dit al zoveel jaar, ik ga maar gewoon doen wat er van me gevraagd wordt. Ik blijf gewoon in mijn logica zitten. Ik ga niet meer vanuit mijn intuïtie naar de wereld kijken en dingen op een andere manier voorstellen. Ik doe maar gewoon wat er van me gevraagd wordt. Dus ik denk dat het eigenlijk in alle leeftijdscategorieën plaatsvindt. Ja, gewoon een beetje zoals we het altijd al deden. Ja, want je noemde het dus al even. Je hebt veel onderzoek gedaan naar dat opgesloten zitten in je werk. Waarom raakt dat hier aan? Nou ja, als je kijkt naar het opgesloten zitten, dan is dat eigenlijk, wordt dat gekenmerkt door mensen die ontevreden zijn in hun baan. Hè, die dus bepaalde factoren ervaren, bijvoorbeeld een conflict met hun manager of juist onvoldoende waardering krijgen en daardoor ontevreden zijn. Maar tegelijkertijd ook niet de stap nemen om weg te gaan. En ja, dat zou je natuurlijk ook van die quiet quitters kunnen afvragen. Van waarom zitten die daar nog? Als die maar gewoon ja, doen wat er van ze gevraagd wordt, of dat dan wel of niet goed is. Maar verder dus niet meer doen en niet die extra mile, zeg maar, inderdaad inzetten. Dat geldt natuurlijk ook voor die mensen die zich opgesloten voelen. Die blijven ook gewoon zitten. Die doen echt niet meer dan er van ze gevraagd wordt. Want ze zijn al ontevreden en willen eigenlijk liever weg. Maar blijven eigenlijk uit een soort van, ja, vaak loyaliteit. Er zijn nog genoeg andere aspecten. Dat klinkt niet echt als inspirerende collega's, nee, moet ik zeggen. Nee. Nou, soms kunnen het wel die collega's zijn die juist voor heel veel inspiratie zorgen. En we hebben daar ook gekeken naar aspecten die maken dat mensen dus wel willen blijven. De coping mechanisms, de mechanismen die maken dat mensen toch om kunnen gaan met de situatie. En vaak zijn dat wel de collega's. Dus inderdaad, misschien is een quiet quitter voor jou niet fijn om in je team te hebben. Maar die quiet quitters vinden het vaak wel nog prettig in zo'n team. En blijven daar graag in hangen, omdat dat gezellig is, inderdaad, precies. Merel, ja, ik ga het hierbij laten, want de tijd is op. Ik ga er geen minuut extra van maken. Heel goed. Merel Veenstra Verschuur, arbeidspsycholoog. Dank je wel. Jij ook bedankt. What if who I hoped to be was always me? And the love I fought to feel was always free? What if all the things I've done, yeah, were just attempts at earning love, yeah? Cause the hole inside my heart is stupid deep. Stupid deep. Always here, and the path I've tried to cut was always clear. Why has life become a plan to put some money in my hand when the love I really need is stupid cheap? Stupid cheap. Just the tips that I didn't love you, yeah. Cause the hole inside my heart is stupid deep. John Bellion is dit. Grote kans dat je hem nog niet kent. Maar ik moet toegeven, ik ben echt ontzettend fan van hem geworden. Ik kan het luisteren op repeat. Stupid Deep. De nacht van KRO NCRV. Vandaag kan in Nederland weer massaal de herhaalprik tegen het coronavirus gehaald worden. De booster. Ja, zo'n afspraak maken, dat is niet per se het probleem. Het prikken, daar begint het voor sommige mensen dan toch weer spannend te worden. Ja, angst om te prikken. Die kan zich op verschillende manieren uiten. De een krijgt last van misselijkheid, de ander voelt zich onrustig. Maar dan is daar prikangstcoach Annemarie van Uden. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Tijdens de vorige vaccinatieronde zag je veel berichten over die prikangst in het nieuws. Mm-hmm. Het leek, ik kreeg bijna de indruk alsof mensen er vaker last van hadden dan eerder. Is het iets wat vandaag de dag vaker voorkomt dan voorheen? Nou, voor mijn gevoel niet. Maar omdat er bijna iedereen geprikt moest worden, vies je natuurlijk ook de mensen er eerder uit die daar angstig voor zijn. Dat is mijn gedachte daarbij. Ja, dus er waren er altijd evenveel, maar je kreeg er gewoon wat minder mee te maken. Ja, precies. En nu, nou ja, voor de meesten gold die prik. En die hebben daar... Je zou ook kunnen zeggen, dan krijg je... een soort van, dan heb je de kans om te oefenen. Dan krijg je wat vaker een prik. Dan valt het misschien mee. Dan slijt die angst een beetje. Ja, zo werkt het wel. Maar je komt er pas achter als je het hebt, als je ermee geconfronteerd wordt. En dan is het vaak van... het heel lang lopen vermijden. Tenminste, dat is wat ik zie bij de cliënten die ik binnenkom. Heel lang lopen vermijden. Totdat er een moment komt dat ze echt daadwerkelijk geprikt moeten worden. Omdat er een reden voor is. Je bent zwanger. Je moet 20 weken prikken. Je wordt gediagnosticeerd met diabetes. Er moet een tand getrokken worden waarvoor verdoving nodig is. Allerlei soorten redenen waardoor ze er niet meer omheen kunnen. En zo'n booster, dat is natuurlijk ineens iets wat op kon poppen. En ineens denk je, oh, ik heb het misschien al langer, maar het was nooit een noodzaak. Nu ineens, want waar komt het vandaan? Want zo veel gebeurt er natuurlijk niet. Nee, het kan een erfelijke belasting zijn, maar volgens mij is dat niet zo heel erg groot. Of in het verleden, de negenjaarsprik bijvoorbeeld. Dat kan een heel traumatische ervaring zijn, dat je ineens vastgegrepen wordt en de controle verliest. En dan zo'n nare prik krijgt twee keer. En daardoor je denkt, enorme weerstand tegen prikken opbouwt. Dat kan. Nou ja, toen we dit onderwerp bespraken op de redactie, dan ik zag het gewoon meteen gebeuren. Onze redacteur Sanne trok wit weg. Ze heeft er ontzettend veel last van. En ze heeft beschreven voor hoe het voor haar voelt om dan zo'n klein prikje te halen. Mm-hmm. Dan zou ik eigenlijk acuut in de stress schieten. En dan weet ik dat sommige mensen denken... Dan zou ik eigenlijk acuut in de stress schieten. Ik weet dat sommige mensen dit misschien een beetje overdreven vinden, maar ik voel dan een soort van druk op mijn borst. Mijn spieren spannen zich aan. Ik voel een soort van rilling door mijn lichaam. En dat is alleen nog maar bij het idee. Als ik het bijvoorbeeld zie in de krant of op een film, ja, dan voel ik echt helemaal een soort van stress en dan kan ik er eigenlijk niet eens meer naar kijken. En sommige mensen denken dan wel van, ja, het is zo voorbij, maar... Gewoon het idee, nee. Je hoort het aan de stem, hè? Is dit iets wat u vaker hoort, dit soort klachten? Ja. Je hebt er ook die het is een fobie, een prikangst, die twee kanten op kan. Of je gaat flauwvallen, of je wordt zoals Sanne heel erg dat stress van nee. Dus ja, er is twee kanten op. Het is een fobie die... bloeddrukverlaging oplevert en dan ga je flauwvallen. Of Stan Sonne die gaat dan in de vlucht. Ik wil die kamer uit, ik wil weg. En toch is het ontzettend belangrijk om je te vaccineren. Mensen willen dat ook graag. Voor elkaar, voor de samenleving, voor zichzelf. Hoe kom je er nou doorheen? Om toch dat je er op een zonder flauwvallen gewoon een boosterprik kan halen vandaag? Ik weet dat ze bij sommige GGD's hebben de prikhonden. Om even mee te knuffelen. Ja, om af te leiden. Oh, en zorgen voor een afleiding. Want het is echt een vaccinatie van echt niks. Dat is het zo. Maar de weerstand ertegen is enorm groot. Sommige GGD's doen dat dus. Aangeven dat ze wat meer tijd voor je hebben. Gaan liggen. Dat kan ook helpen als je flauwvallen neigingen hebt. Wat voor mij heel erg belangrijk is, wat ik ook steeds zeg, Omarm het gevoel dat je het hebt. Omarm die weerstand, in feite. Omarm die weerstand, spreek het uit tegen degene die je gaat prikken. En dan. En ook, ja, ik vind het niet leuk, maar ik doe het toch. En dat is heel kort, als je het een beetje hebt. Als je als vrouw Sanne, dan denk ik van kom maar een keertje bij mij. Nou, die uitnodiging staat. Hartelijk dank, Annemarie okay, van Uden. Oké, dag. Uitleg over prikangst. Dit was voor nu de nacht van Caro en Cervé. Ik wens je een hele mooie dag. En we zijn er volgende week weer. Dit was een programma van Caro en Cervé. NPO Radio 1.